NOS-journaal. Oekraïne meldt dat vanmorgen vroeg boven Kiev zeker 15 vijandelijke drones uit de lucht zijn geschoten. De luchtafweer zou minstens 20 drones hebben gedetecteerd. Bij de aanvallen zou infrastructuur zijn getroffen en er zou ook schade zijn aan huizen. Ook op andere plaatsen in Oekraïne worden opnieuw aanvallen met drones gemeld. De Russische president Poetin gaat vandaag op bezoek bij president Lukashenko van Belarus, zijn trouwste bondgenoot. Ze gaan het hebben over nauwere samenwerking en vermoedelijk ook over de inval in Oekraïne. Het is voor het eerst dit jaar dat Poetin naar Belarus gaat. Meestal gaat Lukashenko naar Moskou. Aanbieders van particuliere opleidingen zijn boos op het kabinet. Het gaat over opleidingen om mensen meer kans te geven op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft onverwacht de mogelijkheid om stapsubsidie aan te vragen voor deze opleidingen 2 maanden opgeschort. Aanbieders zeggen dat ze nu in financiële problemen komen. En door de gladheid zijn gisteravond en afgelopen nacht zeker 500 ongelukken gebeurd, zegt Rijkswaterstaat. Op de spekgladde wegen waren veel kopstaartbotsingen en auto's gleden in de berm of in de sloot. Inmiddels zijn alle problemen voorbij en overal geldt weer code groen. Het weer bewolkt en regen, later vanuit het zuiden geleidelijk droger. Verder vrij veel wind vandaag bij 7 tot 9 graden. Ook morgen bewolking en wat regen en dan een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is al bijna helemaal opgelost. De enige opvallende file staat nog op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Arnhem Centrum 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Een betekenisvolle dag met vanmiddag een betekenisvol moment, waarbij tot nu toe wel erg weinig over de betekenis ging, waardoor je kunt afvragen, wat is nog de betekenis? Komen er namens de regering vandaag excuses voor het slavernijverleden? Of wordt er na alle controverse van de afgelopen weken gekozen voor een aankondiging van excuses? In de discussie van de afgelopen tijd ging het vooral over de datum en de voorwaarden, maar minder over de inhoud. Aan de andere kant is die datum en het gekozen moment nou eenmaal precies waar het om draait. De stelling van vandaag is: 1 juli is de datum om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Spraakmaker vandaag is Marjolein Moorman, wethouder onderwijs, jeugdzorg en armoedebestrijding in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw stad heeft, net als Den Haag en Utrecht, al excuses aangeboden. Dat was vorig jaar zomer, 2021. Ja. Ik heb stellig de indruk dat dat soepeler ging. Die indruk heb ik ook wel. En daar kijken we op terug. Dus ja, dat kunnen we volgens mij ook wel gewoon stellen. Maar er zat wel een enorme aanloop in. Hè. Dus we hebben in 2019 al een onderzoeksrapport gepubliceerd, waarin de rol van Amsterdam destijds tijdens het slavernijverleden heel duidelijk werd uitgelicht. En op basis daarvan zijn we toen ook de excuses gaan voorbereiden, ook met de gemeenschap. Dus het had een hele lange aanloop. En ik denk dat is om... Ja, minstens, want dat onderzoek werd al eerder gedaan. Hè. Dat was een onderzoek naar niet alleen over hun slavernijverleden in de West, maar ook in de Oost. Als wethouder van onderwijs heb ik ook een onderzoek laten doen van hoe wordt er nou in de Amsterdamse scholen lesgegeven over het slavernijverleden. Nou, dat bleek ook nog wel nodig aan te verbeteren te zijn. Mm-hmm. Want nou, iedereen die deed het eigenlijk een beetje op zelfgemaakt onderwijsmateriaal. En er lag eigenlijk niet echt iets op basis waarvan dat goed gegeven kon worden. Dus daar trokken we ook allemaal lessen uit die we vervolgens ook konden omzetten in je nieuwe voornemens. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hè? Je wil natuurlijk je excuses aanbieden, maar dat moet ook geaccepteerd worden. En het moet ook een duidelijk richting geven voor de toekomst. Hè? Wat hebben mensen daar dan precies aan? En ik denk dat dat in Amsterdam allemaal heel erg goed was voorbereid. Dus jullie hebben uitgebreid gesproken met betrokkenen. Het gehad over de verwoording van de excuses. Absoluut, ja. De datum van de excuses. Ja, dat was gewoon 1 juli. Ja. Maar toch, ik kan me voorstellen dat je ook dat nog eventjes voorlegt dan, als je het goed wil doen. Ja, maar wij wilden juist ook heel erg aanhaken bij 1 juli, omdat wij vieren natuurlijk in Amsterdam al heel lang ketikotti, het verbreken van de ketenen en natuurlijk ook het herdenken van alles wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. We hebben natuurlijk ook een hele grote gemeenschap in Amsterdam. Die bestaat uit de nazaten van tot slaafgemaakten. Dus die relatie is ook heel erg sterk in Amsterdam. 1 juli is voor ons ook een hele belangrijke datum. Ja. En wij vonden het dus ook noodzakelijk om dat ook echt op 1 juli te doen. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast politiek journalist Leonard Ornstein. Leonard, goedemorgen. Goedemorgen. Die datum van 19 december, die is destijds gelekt. En daarmee is, kunnen we zeggen, de ellende begonnen en kreeg het een enorme dynamiek, hè? Ja, dat is echt een cruciale lek geweest. En je gaat toch denken, waar komt dat lek vandaan? En dat zou best wel eens kunnen dat dat ook helemaal niet van die organisaties komt, maar juist vanuit de beleidsmakers en politici, omdat die er belang bij hadden dat er tempo in kwam. Hè? We weten niet waar het lek vandaan kwam. Nee. Maar als ik daar iets over zou moeten denken, dan zou ik dat denken. Ja. Maar wat ik bij die excuses ontzettend belangrijk vind, is het draagvlak. Het draagvlak eigenlijk bij witte mensen, maar ook bij zwarte mensen. Maar vooral daar hebben we natuurlijk heel veel rekening mee te houden. Mm-hmm. Daar, ik vind ook heel terecht dat die excuses worden uitgesproken. Maar ik vind het draagvlak in de hele Nederlandse bevolking, dat is eigenlijk mijn stelling. Daar moet eigenlijk ook bij Rutte veel meer aandacht. Ik hoop dat hij daar ook vanmiddag het over gaat duidelijkheid, hebben. Uit onderzoeken blijkt dat er geen meerderheid is onder de Nederlandse bevolking dat die voor excuses is. Dat is heel ernstig. Want die, het wordt wel steeds meer overigens. Het wordt meer, maar ik vind dat echt heel ernstig. En ik vind dat politici in deze tijd ook veel meer zouden moeten kijken van hoe krijgen we dat nou breed in de Nederlandse bevolking gedragen. Ja. He, en de vraag is dan, kan dat nog na de 19e als excuses hebben aangeboden? Kan, of het is moet een proces. Dat voordat het is een excuses aanbiedt? Ja. Maar Leonard, dat gaat natuurlijk ook wel over leiderschap. Hè? Dus Rutte heeft in het verleden natuurlijk gezegd, die excuses zijn niet nodig. En daarmee heb je dus ook een heel ander beeld gegeven en nu ineens wel excuses. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel noodzakelijk is dat juist de leider van ons land ook heel duidelijk aangeeft hoe belangrijk dit is. Ja. He, dat je een gedeeld verleden met elkaar hebt en als je tot heling wil komen met elkaar, dat het noodzakelijk is om deze excuses niet alleen aan te bieden, maar ook te zorgen dat dat wordt geaccepteerd. En leiderschap ontbreekt hier nog wel. Ja, maar dat vind ik de partijpolitiek. Ik vind de Partij van de Arbeid heeft een enorme traditie als het gaat om zijn band met Suriname. Joop den Uyl, denk ik maar aan. Joop den Uyl was typisch zo iemand die dacht in termen van, ik moet ook de mensen in het hele land hierbij betrekken. En Rutte heeft inderdaad veel te makkelijk hier overheen gestapt. Er waren fantastische onderzoeken van bijvoorbeeld het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, die het Amsterdamse excuus heeft gedaan. Ja. En we zullen dus veel meer inderdaad dat brede draagvlak moeten gaan zoeken. Er is kortom veel te bespreken en dat doen we aan de hand van de stelling 1 juli is de datum om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Komen er vandaag excuses voor het slavernijverleden van Nederland? Het zou kunnen dat het vandaag komt. Het zou kunnen dat het volgend jaar komt. Ik was sowieso 1 juli. Omdat dat de herdenkingsdag is van de slavernij. Ketty Kotti. Voor de Curaçaoënaren is een andere dag belangrijker. Om 17 augustus een belangrijkere datum te laten zijn dan 1 juli. Het moet een symbolische dag zijn. Mensen zeggen van, waarom wordt dit in onze mik gedood? En dan geef je ook waarde aan die dag en dat het echt van harte doet. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Speciaal voor vandaag is ook bij ons hier in de studio Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Goedemorgen en welkom. Fijn dat u er bent. Laten we beginnen met de stelling. Excuses maken op 1 juli. Wordt daarmee ook een beetje de angel uit de discussie van de afgelopen weken gehaald? Kijk, er valt heel veel over te zeggen. En zo net werd er hier aan tafel ook al het nodige gezegd, waar ik graag op in was gegaan. Want bijvoorbeeld de rol van Joop den Uyl, bijvoorbeeld bij de zelfstandigheid van Suriname, valt ook het nodige over te zeggen hoe dat gegaan is. In de aanloop naar dit traject kijk je gewoon met verbazing hoe dit gegaan is. Hoe de datum eenzijdig bepaald is. 19 december. We weten nog steeds niet wat die betekenis volle woorden zullen zijn. Het is een reactie, de kabinetsreactie op het rapport Ketenen van het Verleden. Het rapport onder voorzitterschap van mevrouw Oudshoren, dat het resultaat van de adviesgroep Dialoog, de dialoogcommissie over het slavernijverleden. Daarin staat dat als je het hebt over dit traject, dat je 3 fases moet onderscheiden. Erkenning van wat er gebeurd is en hoe het doorwerkt in het heden. Excuses en vervolgens herstel. Nou, op dat rapport gaat het kabinet vanmiddag reageren. Niemand weet wat ze precies gaan zeggen. In het rapport staan wat mij betreft ook nog 2 andere belangrijke dingen. Er zou een rijkswet moeten komen dat erkent dat we het hier hebben over misdaden tegen de menselijkheid. Als we kijken naar het slavernijverleden, dus een wet waarin je dat vastlegt en ook wat dat herstel zou moeten zijn. En dat 1 juli, erkend zou moeten worden als nationale feestdag. Ja. Of het de dag moet zijn dat je excuses aanbiedt, valt heel veel voor te zeggen. Mm-hmm. Voor anderen, bijvoorbeeld op Curaçao, is 17 augustus een belangrijker dag. Ja. Dus ja, er valt van alles over te zeggen. Ja, nou die datum laten we, want dat is onze stelling ook vandaag, daar hangen we een beetje deze discussie natuurlijk aan op. Ja. Het kabinet heeft deze datum gekozen om meerdere redenen, vooral een pragmatische reden. Kabinetsleden zijn dan het minst druk in de week op maandag, en er zijn er nogal wat bij betrokken. Bovendien wilden ze geen historisch beladen dag kiezen. Dus hebben ze gekozen voor 19 december. En ze zeiden het moet voor 2023, zodat dat jaar helemaal in het teken kan staan van wat u net zei, wat in het rapport staat. Kijk, welke dag je ook kiest, op zijn minst zou je het moeten communiceren. Op zijn minst zou je het moeten bespreken. Als je het hebt over de doorwerking van het koloniaal verleden in onze huidige samenleving, mm-hmm, en heb ik het even over Nederland, want je moet heel goed onderscheiden dat je het hebt over drie totaal verschillende gebieden, mm-hmm, waar slavernij en de doorwerking van de slavernij heel anders uitwerkt. Suriname, de Caraïbische eilanden en de Nederlandse samenleving. Als je het hebt over de Nederlandse samenleving, de doorwerking van slavernijverleden, dan is één van de manieren waarop het doorwerkt is dat er eenzijdig dingen beslist, mm-hmm, en bedacht worden. Ja. En de rest heeft maar aan te sluiten. Dus dit is gewoon niet goed geweest. Nee, maar ik heb ook begrepen uit ook verschillende reconstructies van afgelopen weekend, eentje van RTL Nieuws bijvoorbeeld, dat het kabinet wel degelijk allerlei overlegmomenten gepland had, ook al wat overleg heeft gevoerd. Dus die intentie, zeker, die was er. Zeker, en we hebben ook hints gezien dat er wel iets aan zit te komen. Mm-hmm. He, minister Weerwind heeft op 1 juli in Amsterdam bij het slavernijmonument gezegd, voor het eind van het jaar komt er een kabinetsreactie. Rutte heeft in het parlement in Paramaribo het nodige gezegd. Mm-hmm. We hebben de troonrede gehad, dus er zit iets aan te komen. Ja. Maar die datum van 19 december, die begrijpt niemand. Nee. En ook is er een datum die überhaupt iedereen gaat begrijpen? Is die er te bedenken? Nee. Waarop voor iedereen goed is? Daar zou je het gesprek over moeten voeren. Okay. Wat is nou de datum die voor iedereen acceptabel is? En precies dat gesprek, ja, is niet gevoerd. Ik wilde eventjes een beller erbij halen. Lilian Mulder, zij reageerde vanmorgen op de stelling dat 1 juli de datum is om excuses aan te bieden. Ik ben het daar niet mee eens. In zoverre 1 juli zou best een prima datum kunnen zijn. Alleen ik vind het een beetje vreemd dat iemand anders gaat beslissen als jij excuses wilt aanbieden, op welk moment jij dat mag doen. Als ik aan iemand excuses aanbied, dan doe ik dat op het moment dat ik vind dat ik excuses moet aanbieden. En dan kan de ander daar geen voorwaarden aan stellen van, nou kom morgen maar terug, want nu is het voor mij geen goede datum. Ik ben zelf wel wit, maar ik ben een afstammeling van een tot slaafgemaakte die uiteindelijk vanuit Suriname met zijn heer naar Den Haag is gekomen en met een Scheveningse dame is getrouwd. Was natuurlijk heel bijzonder voor die tijd. Dus over racisme en zo kan ik natuurlijk niet oordelen. Maar ja, het is wel mijn mening. Wat vindt u daarvan, mevrouw Ferrier? Nou, ik kan me daar ook zeker in vinden. Het punt is wel, excuses moeten ook aanvaard worden. Daarom is het mooi als het een gemeenschappelijk traject is. Mm-hmm. Maar ik weet ook waar we vandaan komen. Hoe kort geleden het totaal onbespreekbaar was om het over excuses te hebben. Mm-hmm. Ik heb 2 keer in het katshuis aan tafel gezeten. Ik heb een lerende regering gezien. Ik heb een werkelijk luisterende regering gezien. En vanuit dat perspectief zeg ik ook, als zij er nu aan toe zijn om excuses aan te bieden als, mm-hmm, kabinet. Ja. Laten we het doen, maar laten we het vooral zien als een startpunt van een meerjarig traject waarin we het over herstel hebben. En herstel, ja, ik hou niet van het woord herstelbetalingen, alsof je met geld het leed zou kunnen verzachten. Hm. Het gaat om herstel, ja, en een spiritueel, werkelijk, helend, gemeenschappelijk proces waarin de hele samenleving, ook wit, nadrukkelijk betrokken moet zijn. We gaan naar mevrouw De Wit. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt met mevrouw De Wit. Ja, wat vindt u? 1 juli een betere datum? Ik vind 1 juli een veel betere datum. Want ik ben zelf in 5 mei bevrijd geworden en daar kunnen ze ook geen 15 augustus van maken. De dag van dat hun van de slavernij bevrijd zijn, moet 1 juli worden en moet blijven. En nu niet vandaag. Wat is, als je zegt sorry of excuus en je meent het niet, dus dat blijft toch allemaal hetzelfde. Ja. Ik ben het mee eens dat het 1 juli blijft. Ja, vanwege dus... En ook met de achtergrond van de Indonesiërs, wat ze allemaal meegemaakt hebben. Ik weet ook wat bevrijd worden is. Ik heb de oorlog 100% meegemaakt. Ja, dus u zegt zo'n datum, die is wel degelijk van belang. Heel van belang. Ja. Want 5 mei vier ik ook altijd. 4 mei de dodendenking, dat vind ik ook fijn te herdenken. Maar 5 mei de echte bevrijding vier ik ieder jaar opnieuw. Ja, kunt u uitleggen wat dat bij u teweeg brengt dan, precies zo'n datum? Heel veel. 4 mei doe ik altijd de dodendenking. Vroeger in het verleden ging ik er dan naartoe. Maar nu ik ouder ben niet meer. Maar ik doe het wel de dodendenken. Ja. Ik ben zelf een neef verloren ook in Indonesië. Maar ik blijf altijd de oorlogsdoden ook aan denken. Ja, dus u zegt, doe het niet op 19 december. Dat is een kuldatum, daar heeft niemand wat mee. Doe het op 1 juli. Alsjeblieft. En erkent de slavernij. Er is niks erger om slaaf te zijn. Dank u wel, mevrouw De Wit was dat. Linda Nooit Meer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Laat ik ook even bij u beginnen met de stelling. 1 juli is de datum om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Vindt u dat ook? Nancy heeft samen met NGO's uit het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname een brief gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij we aangegeven hebben dat we een sterke voorkeur hebben voor 1 juli. Mm-hmm. Dus dat staat vast. Ja. En tegelijkertijd hebben we aangegeven dat we ook de richting zien van het kabinet. Dat men richting 19 december gaat. En dat we het belangrijk vinden dat, dat hoe dan ook de gemeenschappen betrokken worden in het proces. Ook daarna. Ja. Dus dat is eigenlijk de manier waarop wij er naar kijken. Ja. En maakt het u nog uit of er draagvlak is in de Nederlandse samenleving hiervoor? Het woord draagvlak is heel erg lastig. Als je kijkt naar alle andere keren hiervoor dat er excuses gemaakt zijn. Mm-hmm. Weet ik niet of we meteen kunnen spreken van draagvlak. Ik denk dat leiderschap het betere woord is. Hoe bedoelt ergens u? Moet iemand... Nou ja, kijk, burgemeester Halsema heeft in een tijd waarin excuses nog totaal niet aan de orde waren, mm-hmm, het leiderschap gehad om de excuses uit te spreken namens het College van Amsterdam. En dat heeft navolging gehad in Rotterdam, in Utrecht, in Den Haag. Mm-hmm. Vervolgens ook de banken. Dus iemand moet op dit punt, op nationaal niveau, het leiderschap tonen. Mm-hmm. En laten we ook wel wezen, ik vind ook dat we bijna 160 jaar te laat zijn met de excuses. Ja. Maar goed, als ik dan toch kijk even naar de laatste onderzoeken van INO Research, waaruit blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders er nog steeds niet achter staat. En nou weten we ook allemaal natuurlijk dat die excuses niet namens de Nederlandse bevolking worden gedaan, maar namens de staat. Alsnog zegt dan de meerderheid van de Nederlandse bevolking, ja, van ons hoeft het nog niet. Zegt u, dat is niet erg? Dat mag ook later ontstaan, wat mij betreft? Nou kijk, ik denk dat wij... Het is natuurlijk ook gek om te verwachten dat, dat het gros van... dat de meerderheid hierachter staat. Nou ja, als 4 op de 10 niet, dan zijn 6 op de 10 wel. Nee, het is andersom. Ja, nee, dus een meerderheid is het er niet mee eens. Dus 4 op de 10 precies, willen is wel. Is het er niet mee eens? Ja. Precies. Maar ik denk dat als je ziet hoe weinig kennis er is over het slavernijverleden, mm-hmm, daarom is het ook heel erg belangrijk wat de excuses die, als er excuses uitgesproken worden vandaag, wat die inhouden. Er is nog heel weinig kennis. Er is nog heel weinig, weinig bekend over die geschiedenis. En ik denk dat kom je tot volledige overeenstemming? Ik denk het niet. Helpt het om op nationaal niveau het voorbeeld te geven en de verantwoordelijkheid te nemen voor de misdaad tegen de menselijkheid? Mm-hmm. Dat helpt zeker. Net zoals het uitmaakte toen de premier aangaf dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is. Ja. Ja. En dat er sprake is van systemisch racisme. Toen was er in één keer heel veel mogelijk op dat gebied. Ja. Dus ik denk dat... Normstelling kortom is belangrijk. Wat zegt u? Normstelling, kortom, is belangrijk. Normstelling is zeer belangrijk, zeker in dit soort kwesties. En laten we ook niet vergeten dat het ook gaat om een morele kwestie. Ja. Als je vindt dat je mensenrechten belangrijk vindt, als je vindt dat je bestrijding van discriminatie en racisme belangrijk vindt, dan kun je met een geschiedenis van 400 jaar slavernij het niet maken dat je niet de verantwoordelijkheid neemt, ook op het nationaal niveau niet. Leonard? Nou, in dat rapport Ketenen van Verleden, daar staat ook heel interessant dat er echt ook aan een soort nationale educatief programma gewerkt moet worden. Kijk, zelf wil ik vertellen dat ik als scholiertje op een Amsterdamse lagere school, basisschool, al van een juf aandacht en les kreeg over het slavernijverleden. Dat heeft een immense indruk op me gemaakt als wit Nederlands jongetje. En dat is iets wat overal nu moet gaan gebeuren. In Helmond, absoluut, in Heerenveen, in Amsterdam, Rotterdam. Overal moeten kinderen van welke afkomst dan ook daarin opgeleid en opgevoed worden. En maakt het dan uit of dat dan begint met excuses? Of moet eerst die bewustwording er zijn en dat er dan excuses wordt uitgesproken? Ja. Dat hoort bij die belangrijke periode van herstel. En er is ook al gezegd, er moet veel meer bewustwording komen. Ja. Dan hebben we het over de Nederlandse samenleving. Dat heeft natuurlijk te maken met onderwijs. Maar als voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie zeg ik ook, kijk naar de kunst en cultuur. Kijk naar wat theaterstukken zoals Ik zeg toch sorry van Remy Sambo of Gliphoeven van onder andere Manouska Zegelaar-Bree. Daar wordt de discussie gevoerd en daar moet veel meer op ingezet worden. Ik pleit ook samen met remonstrantsdominee Joost Reuzelaars voor iets als een waarheids- en verzoeningscommissie. Juist omdat het hier gaat om de gehele samenleving. Wat mag die commissie doen? Die commissie is een plek waar al die verhalen verteld en gehoord kunnen worden. Net zoals Leonard zegt, was voor mij als kind heel belangrijk om te horen hoe dit leeft. Ja. Er is zo weinig bekend van elkaar. Mevrouw, nooit meer? Jawel, maar of je daar een waarheids- en voorzieningscommissie meteen voor nodig hebt, ik denk dat dat het heel erg belangrijk is om in samenwerking met de gemeenschappen. En er zijn natuurlijk ook al infrastructuren opgezet de afgelopen tijd te kijken hoe dat herstel eruit moet zien. Want ik denk dat heel erg belangrijk is. Ik denk ook dat de onrust die je nu ziet ook voortkomt uit het gevoel van we worden ergens niet bij betrokken. En er wordt weer iets opgetuigd wat dan verbetering moet brengen. Ja, dat vroeg wat ik dan mij ook nog moet brengen. Sorry, mevrouw Nooit meer. Het is natuurlijk nu heel erg rommelig gegaan, kunnen we zeggen. Is dat geen smet ook op de uiteindelijke excuses die gaan komen? Juist omdat het dus niet met gevoel is gedaan voor u, voor alle nazaten. Kijk, ik denk gewoon terug aan mijn voorouders. En ik weet dat ze de excuses hadden willen hebben. Terwijl mijn voorouders van vaderskant als van moederskant, degene die de naam nooit meer heeft bedacht en de andere die 3-4 jaar na de afschaf van de slavernij een plantage terug hebben moeten kopen. En die zijn op geen enkele manier erkend in hun leed. En natuurlijk is het proces belangrijk, heel erg belangrijk. Voor mij hangt die erkenning van hun niet af van iemand moet het uitspreken. En er wordt ook gezegd van ja, is het wel gemeend, ja of nee. Dat zullen we nooit weten. We weten het ook niet als we. Het gaat erom, is die erkenning er op nationaal niveau? Zijn de voorouders nu onderdeel van de geschiedenis? Ja. Wordt er ook gekeken naar het verzet dat ze hebben gepleegd? Worden ze anders neergezet in onderzoeken? Ja. Daar gaat het over. Ja. En dat is veel belangrijker dan dan dat ene moment. Voor de rest van de 364 dagen in het jaar zijn we bezig met het bestrijden van de doorwerking van die geschiedenis in het heden. Ja. En dat gaat over racisme. Dat gaat over mensenlevens die ook kapot gemaakt worden. En nu, anno 2022, door die erfenis van de slavernij. Dus ik wil ook dat we dat breder bekijken. Kathleen? Ik ben het helemaal eens met mevrouw Nooit meer. Maar wat je vooral ziet ook in dit traject hier naartoe, waarvan de regering ook gezegd heeft, het is spijtig, het is betreurenswaardig, het had niet zo mogen zijn, is dat het juist een kwestie is van vertrouwen. Wil je een gezamenlijke toekomst ingaan waarbij inderdaad iedereen haar of zijn zegje mag doen op tafel kan leggen, moet er een basis van vertrouwen zijn. En wat we de afgelopen weken gezien hebben, heeft dat vertrouwen niet bevorderd. Nee. Nou, wat niet onbelangrijk is, denk ik, Leonard, om nog even te benoemen, is die datum van 19 december is ook gekozen, begreep ik, omdat Rutte zei, er is nu nog draagvlak, politiek draagvlak, om excuses aan te bieden. Hij is bang dat na de verkiezingen dat draagvlak weg is. En dan denk ik dat hij doelt op de Eerste Kamer. Hè, want de Provinciale Statenverkiezingen hebben invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Zie jij dat ook? Ben jij er ook bang voor dat het draagvlak dan weg is politiek gezien? Dat ja, er daarom zo'n haast wordt gemaakt? Dan speculeert hij er een beetje op dat allerlei partijen rechts van de VVD aan de macht zouden komen. En dat die dat niet zouden willen. Ik denk dat... Vraag is dat zo? Ja, zou de vraag dat zo zijn? Is dat zo? Ik weet het niet. Ik denk zelf... ik weet het wel. Het lijkt me onzin. Ik denk dat dat op een gegeven moment er absoluut gevonden zou zijn. En ik denk dat hij meer iets had. Ik wil nu die datum stellen. Ja. Ik vond het gezocht argument van hem. Okay. En ik denk dat je 1 juli veel meer, ik heb dat ook van allerlei vrienden uit de Surinaamse gemeenschap, John Leerdam, anderen begrepen, 1 juli is onze datum en kies die nou. En had dat gedaan, maar het is niet zo geworden. Ja. Overigens weten we niet, ik ga er vanmiddag naartoe, of hij excuses aan... Nee, precies. Het kan ook zijn dat hij gewoon een agenda presenteert. Ik denk dat hij een agenda zegt langer termijn. Marjolein Moorman, jij zat mee te knikken met Leonard toen hij zei van ik denk dat het onzin is dat als er verkiezingen zijn geweest dat dan het draagvlak weg is. Nou ja, kijk, het belangrijkste is, jij zei het net heel goed, is dat het met gevoel gebeurt. He, dus heel veel hier om draait om empathie. Je verplaatsen in de ander. Hoeveel pijn doet dit nog steeds heel veel mensen, inderdaad 160, 150 jaar na dato. Ja. En dat is heel belangrijk. En als je je dan daarin verplaatst, ja, dan is een politiek spel natuurlijk niet gepast. He, dus als je gewoon vindt dat dit moet gebeuren, omdat je heling in de samenleving wil, en omdat je ziet dat er nog steeds ontzettend veel doorwerkt, realiseer je, destijds is dit gebeurt. Mensen deden elkaar verschrikkelijke dingen aan. En daar werden dus rassentheorieën op bedacht om dat elkaar überhaupt aan te kunnen doen. En die werken tot de dag van vandaag door. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we ons erin verplaatsen, dat we dat met gevoel doen en dat dus niet een onderdeel maken van een politiek spel. Dat vind ik echt heel lelijk. Tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Aanleiding van de stelling 1 juli is de datum om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Ik dank Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Ook dank aan Kathleen Ferrier. We blijven nog wel even zitten, hoop ik, voor het Mediaforum. Dat zou gezellig zijn. De discussie gaat natuurlijk verder in onze spraakmakers community, waar men allerminst eensgezind is. Zo vindt Robert van Waning, de datum kan alleen worden vastgesteld in overleg met degene aan wie excuses worden aangeboden. Maar schrijft René Paul de Zwart, we moeten eindelijk eens stoppen met dat gezeur. Wel excuses aanbieden, maar zeker geen geld aanbieden. En er geen datum aan plakken. Bent u nog geen lid en wilt u wel meepraten? Meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Spraakmakers@kro-ncv.nl. Ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen. Nee, toch die leuke kussen. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestel hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Echt irritant, zo'n sterretje in je ruit. Het is als een steentje in je schoen of een mug in je oor. Hoe fijn is het dat het gewoon meteen wordt geregeld door Autotaalglas? Supersnel opgelost. Top. Opgelost. Autotaalglas. Tien uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Je kunt veel zeggen van de FIFA, maar ze zijn in ieder geval consequent als het gaat om het tegenhouden van politiek gekleurde uitingen. Want ook het verzoek van de Oekraïense president Zelensky om zijn videoboodschap voor de WK-finale uitgezonden te krijgen, werd geweigerd. Daarover en de mediastorm rond het excuses voor slavernijverleden, daarover hebben we het zo in het mediaforum. Nu eerst het akkoord in Canada over natuurbescherming. Daarover hoort je meer in het internationaal met Jan van der Putten. Op de VN-top over biodiversiteit in Montreal zijn de deelnemers het eens geworden over maatregelen om ecosystemen en dier- en plantensoorten te beschermen. Afgesproken is onder meer dat in 2030 zeker 30% van al het land en water op aarde beschermd gebied moet zijn. De afgelopen decennia is de biodiversiteit in hoog tempo afgenomen, doordat verschillende soorten dieren en planten zijn verdwenen. Sommige wetenschappers vrezen een nieuwe massale uitstervingsgolf. De vorige was 66 miljoen jaar geleden, toen de dinosauriërs uitstierven. Oekraïne meldt dat vanmorgen vroeg boven Kiev zeker 15 vijandelijke drones uit de lucht zijn geschoten. De luchtafweer zou zeker 20 drones hebben gedetecteerd. Bij de aanval zou infrastructuur zijn getroffen en er zou schade zijn aan huizen. Ook op andere plaatsen in Oekraïne worden opnieuw aanvallen met drones gemeld. Vrijdag kreeg Kiev te maken met de hevigste Russische raket- en droneaanvallen sinds het begin van de oorlog. Op veel plaatsen viel de stroom uit. In Brussel komen de energieministers vandaag bij elkaar, onder meer om te praten over een maximumprijs voor gas. Minister Jetten liet eerder al weten dat hij daar optimistisch over is. Maar het is nog niet gezegd dat de EU-ministers er vandaag uit zullen komen. Correspondent Arnie Stemerding. In ieder geval hebben de regeringsleiders vorige week op de EU-top gezegd en eigenlijk de opdracht gegeven aan de energieministers om er vandaag uit te komen. Maar ik zou er voorlopig nog geen goede fles wijn op willen zetten dat het ook zomaar lukt. Volgens mij is er vandaag echt nog heel veel werk aan de winkel. En kunnen we zeggen dat die saga over de energieprijzen hier nog heel even voortduurt. Nederland is bang dat Europa, als er een maximumprijs komt, geen gas meer krijgt, omdat handelaren dan ergens anders meer kunnen verdienen. De problemen door ijzel en gladheid zijn voorbij. Gisteravond en vannacht gebeurden op spekgladde wegen zo'n 500 ongelukken, meldt Rijkswaterstaat. Voor zover bekend was er vooral blikschade. President Poetin is vandaag op bezoek bij president Lukashenko van Belarus. Ze gaan het hebben over nauwere samenwerking en verwacht wordt dat het ook gaat over de inval in hun gezamenlijke buurland Oekraïne. Het is voor het eerst dit jaar dat Poetin naar Belarus gaat. Meestal gaat Lukashenko naar Moskou. In het centrum van Huissen bij Arnhem zijn mensen uit tientallen huizen geëvacueerd vanwege een vliegtuigbom. De 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden bij graafwerk voor nieuwbouw. De bom wordt vandaag onschadelijk gemaakt. Aanbieders van particuliere opleidingen zijn ontevreden over wijzigingen in de zogeheten stapsubsidie. Het kabinet kondigde vorige week aan dat een nieuwe aanvraagronde voor die subsidie niet doorgaat. Vanaf 2 januari zouden mensen weer 1000 euro kunnen aanvragen voor trainingen of cursussen. Nu kan het pas bijna 2 maanden later. Het kabinet wil die pauze gebruiken om misbruik van de regelingen tegen te gaan. Opleidingsinstituten hadden al voorbereidingen getroffen om na 2 januari nieuwe cursisten te verwelkomen. Jutta Leerdam heeft ook de 4e wereldbekerwedstrijd over 1000 meter gewonnen. In Calgary bleef ze Mio Takagi en Kimi Guts ruim voor. Ja, dat is niet verkeerd. Ik ben er wel blij mee dat het een groot gat is natuurlijk. Want ja, je wil natuurlijk gewoon eerst worden en al helemaal. Als je gewoon zeg maar een gat slaat, dat is natuurlijk super fijn. Want dat betekent gewoon dat ik goed ben, denk ik. Met haar 4e wereldbeker triomf op deze winter evenaart Leerdam Irene Wüst en Femke Kok. De enige andere Nederlandse schaatsters die daar ooit in slaagden. En het weer bewolkt en regen, later van het zuiden uit geleidelijk droger. Er staat vrij veel wind vandaag en het wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen en een graad of 10. Ster. Ik maakte een afspraak bij Autotaalglas via WhatsApp. Ik kreeg een elektrische Mini mee als leenauto. En nog op dezelfde dag appte ze, uw ruit is klaar. Zo snel. Echt top. Opgelost. Autotaalglas. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor 40 euro doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Wie is Amalia van Solms, de unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht? Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Door het uitlekken van de datum 19 december... voor het aanbieden van excuses, in ieder geval als betekenisvol moment... stak er een heuse mediastorm op waarin de regie zoek lijkt. Gaat die na vandaag weer liggen? We bespreken het in dit mediaforum met Kathleen Ferrier... voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie... Leonard Ornstein, politiek journalist... Margriet Brandsma, journalist en voormalig Duitsland-correspondent... en net binnen. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En spraakmaker vandaag is Marjolein Moorman. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Margriet, jouw moment is het afscheid van Peter de Bie. Afgelopen weekend presenteerde hij voor het laatst Nieuwsweekend. Laten we even luisteren. Dit hele fundament wordt gelegd door al die mensen die jullie hier achter het glas zien zitten. Als omroepbazen dat zouden realiseren, dat die redactie minstens even belangrijk is als die uithangborden naar buiten, dan zou een hoop problemen opgelost zijn. Dankjewel, Peet, voor al die jaren. Ja, Peter de Bie, we praten niet zoveel over onszelf, over de radio in dit programma. Maar ik vond het een mooi moment om dat wel te doen. Ik denk dat Peter de Bie er samen met Mieke van der Weij, de andere presentator van Nieuwsweekend, wel voor heeft gezorgd dat het een soort iconisch programma van de radio is geworden. En het bijzondere van dit programma vond ik wel, kijk, als je naar die programma's kijkt die op de radio de nukken van Hilversum hebben overleefd en mede daardoor iconisch zijn geworden, dan is het toch vaak de formule die dat bepaalt. Hè? De presentatoren zijn belangrijk. Maar het gaat om de formule. Met het oog op morgen langs de lijn. Dit programma is eigenlijk iconisch geworden door deze twee presentatoren. Door Peter de Bie, die natuurlijk heel eigenzinnig is. Recht voor zijn raap. Soms heel rechts voor zijn raap ook. Ik denk ook dat het is zo'n programma waarvan je waarvoor je de radio aanzet. Echt om te luisteren, niet omdat je denkt gezellig dat de radio aanstaat. Had hele goede luistercijfers. Het was natuurlijk bijna een aantal jaren geleden bijna van de radio verdwenen. Hè, omdat Avro Tros zei, we stoppen ermee. Toen heette het nog Nieuw Show. En toen heeft Max het eigenlijk in zijn geheel overgenomen met redactie. Ik denk dat Peter de Bie in dat fragmentje wat je net uitzond daar ook wel even aan refereerde. Mm-hmm. En ja, ik heb er altijd met... Tuurlijk, ik heb me er af en toe ook aan geërgerd. Omdat ze zulke eigenzinnige keuzes ook maakten. Hè. Peter de Bie is natuurlijk een Amerika-freak. Nou, Willem Post was niet uit dat programma te slaan, zo ongeveer. Maar het was wel een programma, vind ik, dat er toe doet op de radio. Ja. Mooi moment om bij stil te staan. Ja, het leefde dus ook echt. Want als je je kunt ergeren, ja, en je dat kunt is ervan het. Genieten... Ja, dan beweegt het je echt. En wat ik ook heel erg belangrijk vind van dit programma is dat ze consequent en goed aandacht besteden aan boeken. Ook dat soort programma's zijn er op de publieke omroep, zoals wij weten. Ja. Maar heel weinig. Ja, zo is het. Leonard, jij bent een aantal keer te gast geweest, toch? Ja, bij Nieuwsweekend? Zeker, ik vond het heel eervol. Ja, je mocht daar dan over je boek vertellen. Dat deden ze echt, of dat doen ze op een buitengewoon goede, geïnteresseerde, goed geïnformeerde manier. Je zag ook altijd dat zowel Peter als Mieke die boeken gelezen hebben. Ik vond de combinatie van hun twee. Mieke die maakte altijd een leuk relativerend grapje tegen Peter. Waardoor hij misschien heel even uit zijn evenwicht kwam, maar dan kwam hij weer terug. Mieke van der Wij en Peter de Bie samen echt een gouden duo. We gaan dat heel erg missen. Want het is echt heel moeilijk om een duo te vormen zoals zij dat deden. En dat dit programma is er nou een voorbeeld van dat het wel kan. Want precies wat je zegt, als dat niet matcht, in het begin matcht het totaal niet tussen die twee. Mm-hmm. Mieke van der Wij schijnt op een gegeven moment ook gezegd te hebben, hij eruit of ik eruit. En hij zat haar ook af en toe gewoon echt een beetje te stangen. Maar dat maakte dat programma juist ook altijd wel weer zo leuk. Zij vond het zo leuk terug. En ze kwam met van die leuke relativerende grapjes dan. En dan, dat accepteerde Peter. En dan ging hij eigenlijk sterker en werd hij er beter van. Hoe nu verder? Want hij stopt. Ja, hij stopt. Ik weet eigenlijk niet wie hem op gaat volgen. Hebben wij al een naam gehoord? Nee. De laatste tijd, hij was natuurlijk ziek. Charles Groenhuizen heeft hem vaak vervangen. Ik heb eigenlijk geen idee of dat is. Net als het slavernij-excuus. We gaan vol spanning. Aanstaande zaterdag horen wie daar gaat zitten. Leonard, voor jouw mediamoment gaan we naar de WK-finale. Jouw kinderen hebben een Franse moeder. Ja. Om er even een richting te geven in. Heb je ook gejuicht voor Frankrijk? Nou, dit was echt de grootste thriller die ik ooit heb meegemaakt qua voetbalfinale. Mijn kinderen zaten met een Frans t-shirt achter de televisie te kijken. De eerste helft wisten echt niet wat we zagen. Zo slecht was Frankrijk. En toen opeens gebeurde het. En zie je dat Frankrijk, en dat is ook typisch voor dat land. Eigenlijk is het een heel rustig en kalm, rationeel begonnen ze die finale. Terwijl die Argentijnen natuurlijk veel meer bezeten waren, echt wilden winnen. En toen kwam Frankrijk even uit de startblokken en werd het gelijk. En ja, dit was wel de Messi-show. En ik vind dat de media wel heel erg iets hadden van wow, die Messi. Goed dat hij nou weer die finale heeft gewonnen. Ik denk, nee, die MAP, die vind ik veel sympathieker. Die man die gaat krottenwijken in, of achterbuurtwijken in Parijs, om zich solidair te tonen. Dat is echt een man van het volk, die Messi. Vind ik een beetje een icoon van de FIFA. Maar het werd wel zo neergezet, toch? Mbappé tegen Messi was het eigenlijk. Ja, terwijl ik denk van als je een beetje maatschappelijk geïnteresseerd bent, kies je voor Mbappé, voor dat hele Franse team. Ja, maar ze hebben wel allebei heel goed gevoetbald. Heel moet je eerlijk goed gevoetbald, in zijn, toch? Argentinië ook. Maar ik vond Nederlandse media wel een beetje te veel op de hand van Messi en de FIFA. En nog even een dieptepunt afgelopen zaterdag. Natuurlijk, hè, want dit was een miserabele plek om het te houden, Qatar. Die scheidsrechter, die vrouwelijke scheidsrechter, die een hand wil geven aan de hoogste baas van de Qatar voetbalbond. En dan die hand niet wil uitstrekken naar een vrouw. Jongens, het is 2023 bijna. Dit kan zo niet verder gaan. Nee, dus het volgende week. Alle vrouwen hier, denk ik, een beetje eens in de studio. Het was echt een drama om dat te zien. Ja, dit kan zo niet verder gaan. En tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Saoedi-Arabië hoog op het lijstje staat als. In 2030, meen ik, het land waar dit WK weer gehouden moet worden. Dus dan ging deze finale ook niet alleen over voetbal. Heel even dan, althans. De Oekraïnse president Zelensky, wilde ik even een bruggetje naar maken. Die wilde namelijk een videoboodschap laten uitzenden in het stadion. There are no champions in war. There can be no draw. So I announce the initiative to hold a global peace formal summit this winter. The summit to unite all nations of the world around the cause of global peace. Stadiums, stands get empty after the match, and after the war, cities remain empty. That's why wars must fail, and peace is to become the champion. Ja, precies. Oorlog moet falen. En vrede moet de kampioen worden. Mocht niet uitgezonden worden van de FIFA. Ze hebben uiteindelijk zelf hebben ze het online geplaatst, de regering van Oekraïne. Maar Giet, het verraste jou vast niet, hè, dat de FIFA zei nee, meneer Zelensky. Nee, en ik denk dat het Zelensky ook niet verraste. Ik denk dat Zelensky heel goed wist dat de FIFA dit niet zou goedkeuren of dit niet zou willen. Hè, de FIFA is natuurlijk in dat beleid heel willekeurig. Het feit alleen al dat WK in Qatar is natuurlijk een politieke daad van je welste. Maar goed, dit was natuurlijk van tevoren duidelijk, dit zou de FIFA weigeren. Ja. En ik denk dat Zelensky het daardoor veel meer publiciteit heeft gehad dan wanneer de FIFA gezegd zou hebben, oké, laten we het maar laten zien. En ik denk, nou ja, het was een win-win misschien wel, want ook absoluut. Als hij het had mogen uitzenden, had dat natuurlijk net zoveel aandacht gekregen. Denk je dat wij het er dan nu over gehad zouden hebben? Ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de impact zou zijn geweest in zo'n stadion op zo'n toespraak. De impact was ongetwijfeld groot geweest, maar nu is het gewoon wereldnieuws. Het feit dat de FIFA dat niet wil. Ja. En dat wist Zelensky van tevoren. En tegelijkertijd, kijk, ook de inhoud van de boodschap is natuurlijk dusdanig dat je denkt, ja, eigenlijk kan je daar geen nee tegen zeggen. Hè? Ik bedoel, dit is waar de hele wereld op zit te wachten, bij wijze van spreken. Maar FIFA heeft altijd gezegd, we doen niet aan politieke uitingen. Dus wat dat betreft zijn ze wel consequent. En niet aan moraliteit. En dat, ja. Vandaag is de dag van het betekenisvolle moment. Ja, er is al heel veel gezegd en geschreven over deze dag. Als je de reconstructies leest, dan begonnen veel van de problemen vanaf het moment dat de datum van 19 december lekte. Kathleen Ferrier, u bent betrokken bij het proces, heeft ook aan tafel gezeten in het Katshuis. Klopt. Die datum van 19 december, had u die al gehoord voordat de NOS het bracht? Nee, ik werd op 25 november wakker, de dag van de zelfstandigheid van Suriname. En toen hoorde ik ineens deze datum en ik dacht, wat gaat er gebeuren? En datzelfde gevoel hadden natuurlijk heel veel mensen, van waarom deze dag? Enfin, er is genoeg gezegd over hoe betreurenswaardig eigenlijk het hele proces geweest is. Wat ik belangrijk vond, wat ik constateerde aan tafel in het Katshuis, is dat we een lerende en luisterende overheid hadden. Ik weet ook waar wij vandaan komen. Ja. Hoe kort geleden het totaal onmogelijk was om het over excuses te hebben. Mijn zusje Joan Ferrier was voorzitter van de groep mensen die 10 jaar geleden de herdenking organiseerde, toen in aanwezigheid van toen prinses Maxima en prins Willem-Alexander. Het traject daar naartoe was ook toen het belangrijkste. Kitty-kotty-tafels, onderwijsmateriaal. Maar alle deuren gingen dicht als het over excuses ging. En nu zie ik waar we zijn. Ik heb het echt wel, die Katshuisgesprekken, ervaren als een heel uniek moment. Ja. Dat we dit moment bereikt hebben. Dat was na het lek, hè? Waren er de Katshuisgesprekken? Dat was na het lek. Ja. En waarna ook de regie totaal ontbrak. Mm-hmm. Maar dit moment hebben we nu. En wat mij betreft kijken we nu naar de toekomst. Ik ben altijd heel bezorgd geweest dat als die excuses zouden komen, dat het dan was van zo, nu hebben we excuses aangeboden, nu is het klaar, back to normal. Hè? Ja. Nu gaan we weer gewoon door, alsof er niks gebeurd is. En precies dat herstel, daar gaat het om. De vraag blijft natuurlijk, als er niet gelekt was, had het dan allemaal anders uitgepakt? Had het kabinet dan een heel ander verhaal kunnen vertellen aan de betrokken partijen? En dat doet ook de vraag rijzen, wat zou het motief voor dat lek nou kunnen zijn? Het kan velerlei zijn. Het kan iemand zijn die hierbij betrokken was en dacht, ik ben het er totaal niet mee eens met deze datum, met hoe het gaat. Ik lek het. En dan zal de rest van het kabinet het ook zien. Het kan ook zijn dat iemand uit het kabinet het heeft gelekt met de gedachte, we gaan even goede sier maken. Het kan ook zijn dat ze dachten, we gaan de temperatuur in de samenleving meten. Wat is ook hier gebeurd? Is, dit is waar we nu staan. En wat ik belangrijk vind, is om nu te kijken naar alles wat er gebeurd is, de verdeeldheid die we gezien hebben op tal van plekken, is dat we kijken, hoe gaan we nu verder? Wat er nodig is, en dat zie je ook in hoe het de afgelopen weken gegaan is, is een spiritueel en een helend proces. Ja. En dat begint met excuses. Nee, dat snap ik. Maar ik zat nog heel even met die, omdat we hier Mediaforum natuurlijk heel erg hebben over de beeldvorming en hoe dat dan ook mis is gegaan daarover. En het is speculeren, moeten we er even bij zeggen. Maar Leonard, ik had begrepen dat jij er wel een gedachte bij had. Ja, nou ja, kijk, er werd afgelopen vrijdag op de persconferentie van de minister-president door Merel Ek van SBS echt doorgevraagd van, waarom laat u niet een onderzoek instellen naar dat lek? En toen zag je toch een beetje Rutte zenuwachtig worden van, nou ja, dat levert nooit wat op. Dat moeten we vooral niet doen. Maar ik vond het opmerkelijk dat er zo doorgevraagd werd door mijn collega's. En vandaar dat ik al in het eerste deel van deze uitzending op de gedachte kwam van, goh, misschien komt het wel van de overheid zelf om de zaak voor een fait accompli te stellen. Want dat, hè, het blijft, we weten niet wat het lek is, het blijft altijd een beetje gissen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het de beleidsmakers er wel een enig belang bij hadden. En vaak ligt een lek... Maar om goede sier te maken? Nee, niet om, ja, om goede sier te maken, maar ook om het proces in een versnelling te brengen. Oh, op die manier. En wat ze wilden is natuurlijk niet weer dat het een half jaar... Hè, Rutte zegt wel de hele tijd van het is een lopend proces en dit is maar het begin wat we vandaag doen. Maar ik denk ook dat ze even zelf de regie in handen wilden nemen. Ja, maar eigenlijk zeg je dus het is gelekt ook om... Kan. Ja, jouw vermoeden, het is bewust gelekt ook om te kijken hoe het valt. Hè? Dus ja, om de, zou dat zou toch wel verschrikkelijk dom zijn in dit geval. Nou, vaak je zijn... weet toch hoe gevoelig dit is. Ja, maar die lekkages zijn... Dan heb je toch geen idee van hoe dit leeft in de samenleving. Maar de vraag is ook, hoe hadden ze het binnen kunnen houden? Hè? Dus de halve kabinet vliegt op dit moment de wereld over. Precies. Hè, die hebben ook allemaal afspraken. Het is niet dat ze helemaal niks doen. Dus mensen hebben op een gegeven moment wel in de gaten. En je gaat ook in voorbereiding van zo'n 19 december natuurlijk nadenken van, ja, hoe valt dat dan? En wat ik heel moeilijk vind om te begrijpen is, als het dan buiten ligt, wat de reden ook is, vertel dan waarom het 19 december is. Want daar is natuurlijk heel veel ergernis en irritatie over. Mm-hmm. En ik begrijp gewoon niet dat er niet wordt verteld waarom ze het dan op 19 december willen gaan doen. En natuurlijk vertel je nog niet helemaal de inhoud van de boodschap, maar vertel bijvoorbeeld, ja, dit is inderdaad de aanloop. 2023 wordt een heel belangrijk jaar. We willen duidelijk maken wat we dan precies gaan doen. Ja, en we vinden het belangrijk dat het nog dit jaar... Ik snap werkelijk niet waarom dat niet bij... Want daardoor ontstaan ook allerlei complottheorieën. Ik hoorde vanochtend zelfs de bizarre complottheorie dat dit de datum zou zijn dat de VOC is opgericht op 9. Dat is natuurlijk niet zo, maar dit ontstaat doordat er gewoon ook geen regie wordt genomen over het proces. Dat is de negatieve kant van de zaak. De positieve kant van de zaak is, ik zie wel dat er nu in de media heel veel stukken worden geschreven over het slavernijverleden. Versnelling. Dus er wordt wel gesproken over de inhoud. Ja, want je kunt inderdaad zeggen van het leidt af. We praten nu maar alleen maar over het proces. Maar tegelijkertijd denk ik dat er nooit zoveel publiciteit geweest zou zijn als het inderdaad al niet een paar weken... Dus misschien zit hier maar wel... Maar het is ook polariserend natuurlijk. Misschien zit er wel een hele goede mediastratege achter. Het kan natuurlijk ook iemand geweest zijn die gewoon met een journalist sprak en zich versproken heeft. Maar in dit geval denk ik toch wel dat er een beetje over nagedacht is. Ja, nou, het is natuurlijk raar inderdaad als je dit allemaal zo laat gebeuren. De polarisatie neemt toe. Totaal geen regie. Maar nogmaals, laten we vooral naar de toekomst kijken. Doet de chaos iets af aan de betekenis van eventuele excuses vandaag voor u? Het maakt het allemaal een stuk complexer, vind ik. En wat des te belangrijker is welke woorden worden er gebruikt. Mm-hmm. Wat is de tone of voice? Daar zal heel veel van afhangen. Ook hoe je het vervolgproces, periode van herstel voor de hele samenleving, hoe je die in kan gaan. Ze hadden een voorbeeld aan Klaas Knop moeten nemen. Die heeft dat geweldig gedaan vorig jaar op 1 juli... bij het slavernijmonument in Amsterdam. Die daar op indrukwekkende wijze heeft gezegd, we pakken onze verantwoordelijkheid, we gaan het doen. Hij heeft meteen een daad gesteld. Ja. Dat was goede regie. Ja. Dat was krachtig leiderschap. Ja. Hoe heeft de media tot nu toe gedaan? Want ik heb het idee dat media vrij volgzaam zijn geweest. Dus in ieder geval, na het lek was het gewoon een kwestie van kijken wat er allemaal gebeurt. Weet je dat ze het goed hebben gedaan? Ja, nou, ik wil ook eens. Ik vind dat de media het redelijk hebben gedaan. Maar ik zag toch ook wel een bepaalde angst om partij te kiezen. Ik wil in dit verband wel echt. Want media moeten toch ook hun oordeel. Ik wil ook wel respect uitspreken voor bijvoorbeeld Sylvain Evimenko, die in Trouw dit weekend een hele goede column schreef waarin hij zei, we horen nu heel veel boze verhalen vanuit Suriname, maar heb je je wel zelf verantwoord ten aanzien van de 8 december moorden? Trouwens, even over 8 december gesproken, ook een blunder van het kabinet om op 8 december een vergadering te hebben met allemaal nabestaanden en mensen uit Suriname. Maar ik wil even zeggen dat ik vond dat Sylvain Evimenko heeft gezegd in zijn column afgelopen zaterdag, en hij haalt dan ook prachtig die schitterende film van Noraly Beyer aan. Het is geen verleden. Hij zegt ook van, er moet ook evenwicht zijn, ook vanuit Surinaamse kant moet je ook begrijpen hoe gevoelig, hoe je eigen gevoeligheden hebt en hoe je ook zelf met je eigen verleden in het rijden moet komen. Hij maakte een mooie koppeling naar van wel veel van Nederland verwachten, maar ook even je eigen straatje in orde maken. Want Kathleen Ferrier, u zei het eigenlijk al, deze hele uitzending begint eigenlijk nu pas. En dat geldt dus ook voor media. Natuurlijk. Daarvoor begint het nu pas. Ja, natuurlijk. De media spelen een gigantisch belangrijke rol. Dat hebben we de afgelopen tijd ook gezien. En ik hoop dan ook van harte dat de media ook in zullen zetten op de periode van herstel. En dat helende proces wat er nodig is in de samenleving. Ja. Ja. En hoe doe je dat goed, Margriet? Want we weten ook dat uit onderzoek is gebleken van INO Research van eind november dat het gros van de Nederlanders nog steeds niet achter excuses staan. Ja, hoe doe je dat goed? Dat is een hele invloed voor hebben. Ja, uiteraard. Maar tegelijkertijd, weet je, het is natuurlijk ook een proces van of iets wat namens de staat der Nederlanden moet gebeuren. Dus het is niet zozeer dat ik excuses moet aanbieden of jij, de staat der Nederlanden. Dus, maar snapt iedereen dat voldoende? Ja, het zijn de rechtsopvolgers van degene die in de tijd de slavernij. En daar gaat het om. Het is niet een persoonlijk iets. Wat ik toch wel zie, het is natuurlijk, je vroeg van hoe doen de media tot nu toe. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld om te zeggen hoe. Maar wat ik wel, tuurlijk, het werkt ook inderdaad. Je zou kunnen zeggen, de partijen komen tegenover elkaar te staan omdat het uitlekte. Tegelijkertijd heb ik in media ook wel heel goed gezien dat er veel is uitgelegd. Dat er veel mensen aan het woord zijn gelaten over wie het ging. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling van de afgelopen week. Ja, en ik vind ook dat al die prachtige en bijzondere rapporten van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, maar ook het rapport Ketenen van Verleden, de rapporten in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, het rapport van de Nederlandse Bank. Dat moet veel meer ook richting journalistiek nog eens een keer uitgevent worden. Korte samenvattingen. Zorg dat er veel meer studie, hè, dat mensen ook weten waar ze het over hebben. Dat is het allemaal gaat om voor bewustwording. Ook journalisten. Het gaat om feiten, maar dat alleen is niet genoeg. Er is een spiritueel proces nodig. En dat is natuurlijk heel goed. Ja. Ook inderdaad wat je gezien hebt de afgelopen week, ook afgelopen weekend. Alle stukken in de kranten heel goed voor de bewustwording. Ja. Dan sluit ik het af door te verwijzen naar vanmiddag, 14:30. Dan is er een extra uitzending ook op deze zender rond de toespraak van premier Rutte bij het Nationaal Archief in Den Haag. En die uitzending duurt tot 16:00. Dan is het nu tijd voor het taalteam. Goedemorgen, Eveline van Rijswijk. Ja, goedemorgen iedereen. The Russian goedemorgen is not a good word. What does it mean? Oh, fuck. Excuses, het was natuurlijk niet mijn bedoeling om fuck you iedereen te zeggen. Laat ik het helemaal anders doen. Een mooi begin van de week allemaal. Het is niet zo dat het maandag iets begint. Oh, sorry, Mark Rutte. Excuses. Nou, vooruit. Ik begin weer opnieuw. Of nee, er begint dus niks vandaag, maar ik ga mijn aanhef nog één keer helemaal anders formuleren. Dag allemaal op deze bijzondere dag. En 19 december is helemaal geen bijzondere datum. Oh ja, excuses natuurlijk. 19 december is inderdaad helemaal geen bijzondere datum. Hè? 1 juli, dat is een bijzondere datum. Maar 19 december, nee. Het is precies een week voor tweede kerstdag. De dag waarop we, wat eigenlijk vieren, ook al niks. En op deze niet zo bijzondere dag staan er alleen wel erg veel ministers en staatssecretarissen in de startblokken om vandaag iets te doen rondom het Nederlandse slavernijverleden. Kan iemand me misschien vertellen wat ze gaan doen vandaag? Wat ze precies gaan doen maandag, zoals u weet, dat houden we nog even in nevelen gehuld. Ja, in nevelen gehuld. Dat is misschien leuk bij een spelshow. Maar ik vraag me af hoe gepast een eenzijdige verrassingsact met rookgordijn is na 150 jaar wachten. En helaas denkt iedereen als Mark Rutte straks zijn mond open doet, nu alleen maar. Doet hij het of doet hij het niet? Ja, en dat zal ik even toelichten voor de jongere luisteraars. Doet hij het of doet hij het niet? Dat was een spelshow op tv uit de jaren 80 en 90. Ik was net geboren. En een tv is dat kastje waarmee je ouders content bekijken. En kandidaten kregen in die show een filmpje te zien dat halverwege stopgezet werd. En de vraag was dan of de persoon in het filmpje iets wel of niet deed. En we zijn nu in een slechte slavernijspelshow beland. Waarbij Mark Rutte de ene na de andere vage hint deelde over wat er vandaag staat te gebeuren. En aangezien vage hints geven ook bij dit radioprogramma hoort, verderop tijdens de Nationale Nieuwsquiz, heb ik daarom voor één keer in deze taalkolom jullie format gejat. Oh, dat vond ik wel passen bij het thema van slavernij. En jullie zijn de kandidaten, dus hij komt, komt eraan. Jullie krijgen 4 hints en de vraag is, excuses aanbieden, doet hij het of doet hij het niet? Hint 1. Maandag is een zorgvuldig gekozen moment. Ja, zorgvuldig. Voor een excuus. Hint 2. Wat ik dan precies ga zeggen, het zal betekenisvol zijn. Ah ja, daar is natuurlijk Rutte's favoriete woord, betekenisvol weer. Ik mag hopen dat het iets van betekenis heeft vandaag, want de afgelopen dagen blonk de communicatie namelijk vooral uit in betekenisloosheid. Goed, zijn jullie klaar voor nummer 3? Dit is echt een hele vage hoor. Hint nummer 3. Wat ik maandag ga zeggen nogmaals is echt maandag. Ja, en wat hij dinsdag gaat zeggen is echt dinsdag. En dan tot slot, verspreekt Rutte zich hier nou? Hint 4. Ik heb het vaker gezegd, het zijn geen etnische excuses. Het zijn excuses van het huidige bestuur. Of wat het bestuur toen gedaan heeft. Ja, en die laatste hint gaat natuurlijk over de vraag of het niet gek is dat minister Frank Weerwind zelf naast zaad van tot slaafgemaakten eventuele excuses gaat maken. Oké, 1 bonushint dan nog. Niet van Rutte, maar van Frank Weerwind. Ik ben niet de persoon om excuses te maken. Laten we de belangwekkende boodschap van de minister-president vanmorgen afwachten. Nou, wat denken jullie? Gaat Mark Rutte vandaag excuses aanbieden? Doet hij het of doet hij het niet? Wie denkt er wel excuses? Ik denk Marjolein Moorman, wil je je hand opsteken? Nee. Ik denk 1 excuses? Wie denkt er geen excuses? Ik denk wel excuses. Ik denk excuses. Okay. Ik denk dat hij gaat aankondigen dat hij excuses gaat aanbieden. Oké. Okay. Ja. Geen, ontzettend onduidelijk. We gaan het zien en horen vandaag. En dan weten we meteen wie de winnaars zijn en wie de verliezers. Of wacht, dat was allang duidelijk natuurlijk. En voor wie deze taalkolom niet zo fijngevoelig vindt, dat klopt. Ik vind hem zelf ook wat toondoof. Maar ik volg hier simpelweg een lange Nederlandse traditie. Komt er vandaag een excuses, dan wil ik alvast zeggen excuses voor deze excuses. Want op deze manier, met deze aanloop, is het alsof je vrolijk goeiemorgen zegt, terwijl het voor een andere fuck you betekent. Dan kan je wel zeggen dat jouw goeiemorgen wat jou betreft een erg betekenisvol moment is, maar zo werkt dat niet. Wow. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. Met applaus zelfs. Ja, nou, dat krijg je ook niet altijd. Knap hoor. Dank aan mijn gasten van het Mediaforum. Leonard Ornstein, Margriet Brandsma. Ook dank aan Kathleen Ferrier. Fijn dat u hier wilde zijn. We spraken nog even over zijn collega's. Fijn om te weten van Nieuwsweekend. Over de opvolging van presentator Peter de Bie. Dat wordt pas in januari bekend. Dus het is niet per se zo dat degene die er zaterdag is ook de nieuwe presentator wordt. Toch fijn om even te weten. Dag Peter. Wow. NPO Radio 1. Dan is het nu net 9:30 geweest. Dan gaan we naar het NOS Nieuws. En daarvan kennen we wel de presentator. Dat is Jan van der Putten. Dank u. Goedemorgen. De energieministers van de EU vergaderen opnieuw over een Europees prijsplafond voor gas. Dat moet in werking treden als de prijzen op de gasmarkt te hoog worden. Nederland is geen voorstander van zo'n plafond. Syrië heeft dit jaar 17 keer zoveel graan uit de Krim geïmporteerd als in voorgaande jaren. Dat blijkt uit Amerikaans-Britse cijfers, meldt persbureau Reuters. Volgens Oekraïne is het graan gestolen in gebieden die door Rusland zijn bezet. En president Poetin gaat vandaag op bezoek bij president Lukashenko van Belarus, zijn trouwste bondgenoot. Ze gaan het hebben over nauwere samenwerking en verwacht wordt dat het ook gaat over de inval in hun gezamenlijke buurland Oekraïne. Gaan we voor de situatie op de weg naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het nu op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, over het algemeen rijdt het verkeer goed door. Uitzonderingen zien we op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar is de weg nu dicht bij de Wijkertunnel door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, de A22. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Tot 9:30, Roos Abelman. Het tweede uur kijken we naar het leven in de hoofdstad. Aangeschoven is sociaal geograaf Willem Boterman. Met hem praat ik straks over het boek Making the Middle Class City. Dat gaat over de opmerkelijke transformatie in het woonbeleid in Amsterdam de afgelopen 40 jaar. En de opmerkelijke rol daarin van de middenklasse. Goedemorgen Willem Boterman, fijn dat u er bent. Ja, ik dacht dat die middenklasse door de torenhoge prijzen al lang uit de stad was verdwenen. De middenklasse in ons boek wordt wel op een iets andere manier gedefinieerd dan zeg maar, waar in Nederland vaak over de middenklasse wordt gesproken. Het is een Engels boek, Middle Class City. Dus het gaat eigenlijk over hoger opgeleiden met een hoog tot middelhoog inkomen. Oh ja, nou, straks gaan we verder praten ook over die uitgebreide definitie, want die is wel van belang, zeker hoe u ernaar kijkt. En uiteraard kan de Amsterdamse wethouder Marleen Moorman daar uitstekend over meepraten. Net als over armoede in de stad, want de zorgen zijn groot. Zeker ook voor het komende jaar met inflatie en hoge energiekosten. Zaken die in het hele land spelen, natuurlijk, zo ook in Den Haag. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Vaak hang ik een tas met brood aan de deur en dan is het zo weg. In de winkel ga ik niet meer, veel te duur. Nee, ik ga je ook niet betalen. Nee. Toen je in het begin komt, hadden we 10, 15 gezinnetjes. Ja, ik kan er nu al 50 tot 75 per week helpen, maar ja. Eerder dit jaar volgden we de verrichtingen van Willem en Nadia, die in de Haagse wijk Eskamp een weggeefwinkeltje bestieren, waarmee ze de armoede in de buurt proberen te verlichten. Hoe gaat het nu met de weggeefwinkel en de buurtbewoners? Marielle Beers gaat terug naar Den Haag Zuidwest. De rest vrij. Oh. Hoi. Hoi. Wat een gezelligheid. Ja, hè? Wil je koffie? Nou, dan zeg ik geen nee tegen. Is dit een nieuw Haags koffiehuis? En of, dat is echt dat is, alternatief, hè? Ja, leuk. Kijk, die buurthuizen in Den Haag die gaan dicht. Dus wij hebben nu een openluchtbuurthuis. Dus maar ja, het wordt steeds drukker. Kijk, wat ik al zei, toen je in het begin komt, hadden we 10, 15 gezinnetjes. Ja, ik kan er nu al 50 tot 75 per week helpen. Maar ja, het probleem voor ons is ook de groothandel gaat ook steeds minder geven. Kijk, Voedselbank Nederland heeft een probleem. Maar wij hebben nog een veel groter probleem. Omdat wij moeten het allemaal zelf bedrijven. En Voedselbank Nederland krijgt nog eens geld van de overheid, krijgt geld van de gemeente. En dat krijgen wij weer niet. Om levensmiddelen te kopen. Plus zeg maar, wat je vorig jaar kreeg, is niet opeens. Je hebt niet opeens meer brood gekregen, maar wel meer mensen die het nodig hebben. Ja, dat is het. Maar het brood wordt ook wel. De aanlevering van brood wordt ook wel een beetje minder. Omdat die bakkers, die zitten allemaal met die energie toeslagen. En die zeggen ook van, ja luister, ik ga ook iets minder bakken. Want alles wat ik weggooit is mijn winst. Hallo, op tv? Nee. Het is alleen voor de radio. Dus geen beeld. Oké. Mag ik bij u komen zitten? Ik schuif aan bij twee oudere dames. Joke en Rita. Beter bekend als oma Toetoe. Ja, ik ben hier al eerder geweest. In april en in juni. Dus ik dacht, ik kom weer eens langs om te kijken hoe het gaat in deze dure decembermaand. Ja. Het is heel zwaar. Het wordt steeds moeilijker. Want ik deel uit in het centrum van de stad. En het wordt steeds erger. Ik heet oma Toetoet omdat ik opkom voor kinderen en voor oudjes. En die hebben het ook steeds zwaarder. Maar ja, durven ze vaak niet zeggen. Dus vaak hang ik een tas met brood aan de deur en ergens bellen en dan is het zo weg. Ja, ik woon hier vlakbij, 10 minuutjes hier vandaan bij de Bouwlust. En ik koop wel eens broeken of t-shirts hier of voor een eurotje. Nou, in de winkel ga ik niet meer, veel te duur. Nee, ik ga je ook niet betalen. Nee. Komt u vaak hier? Ja, nu wel ja. En deze mevrouw is mijn vriendin geworden, dus. Ja. U zegt nu wel, eerst niet? Nee, want ik kon het nog niet eerst. Ik kwam er pas achter toen ik kleding zag hangen hier, een hele tijd geleden. En toen heb ik met die mevrouw die daar achter staat. Met Nadia. Ja, met Nadia. En ben ik ook in contact gekomen. En ook een aardig persoon. En Willem. En die meneer die daar staat, hoe die heet, weet ik niet. Die meneer, dat is Cor. Die zijn hele leven op de Haagse Markt heeft gestaan. Maar nu hand- en spandiensten verricht voor de weggeefwinkel. Nou, weet je, wat ik erg vind, is dat dit soort kleine voedselbankjes en dingetjes, dat gewoon nu nodig is. Maar je ziet het overal gebeuren. Je ziet in heel veel wijken, zie je buurthuisjes, dit soort dingen te gaan doen. Dat wil toch wel wat zeggen over de armoede hier in Nederland. En als zo welvarend land. Ik wil als ik zie, mijn kinderen staan op de Haagse Markt. Nou ja, goed, het is één groot drama is dat. Want er komen niet genoeg mensen? Ja, er komen niet genoeg mensen. De meeste hebben geen geld meer. Het wordt steeds moeilijker overal, maar dat heb je ook gezegd met de winkeliers natuurlijk. Dus ja, er moet gewoon heel veel gebeuren. Maar een pasklare oplossing, ja, die heb ik niet. Kijk, dat is het. Gelukkig zijn er nog lieve mensen die helpen. Zoals Willem. Er is zoveel armoede. Er is echt gigantisch veel armoede. Ik was verleden week bij de tandarts en dan zeggen ze gewoon, mensen komen niet meer. Mensen zijn bang voor de 385 euro. Ze zijn bang dat ze... Dat is hun eigen risico. Eigen risico, of dat ze een paar euro bij moeten betalen. Dat is echt ongelooflijk. Die zorgkosten zijn inderdaad een probleem. Ook bij Joke. Ja, toch, schat? Ja, dat had ik gisteren ook. Met mijn medicijnen halen. Dat bedoel je? Moest ik betaal het volle pond, bijna 140 euro per maand. En dan moet je nog je medicatie betalen wat je hard nodig hebt. Dat is toch niet normaal? Nee, inderdaad. En mijn jongste broer is pas overleden. Nou. Kijk, en daarom wil ik haar in de gaten houden. Want het is best heel zwaar voor haar. Dus het gaat eigenlijk niet alleen maar om eten en om kleding. Het gaat ook om een beetje voor elkaar zorgen. Sociale contacten of zo, ja. Hè? Zoiets. Ja. Ja. Want ze hopen dat ze een pandje krijgen waar de kachel is en waar ze de wc... Want hier hebben ze niks, je zit buiten, maar toch komen de mensen. Ja, het begint te regenen. Maar kijk, dat is jammer dat ze daar zo lang moeten over doen bij de gemeente om... Want je hebt zoveel ruimtes in gebouwen wat niet gebruikt wordt. Ja. Waar ze, zeg maar, die mensen kunnen opvangen. Kijk, alles wordt nat. Alles wordt nat en u zit hier nu allemaal in de regen. Ja. Ja, zometeen gaan we hier nog verder over praten. Want ook in Amsterdam maken steeds meer mensen gebruik van de voedselbank. Morgen hoort u deel 2 van onze verslaggever Marielle Beers. Nieuws dan via de NOS. 196 deelnemende landen aan de VN-top over biodiversiteit zijn het eens geworden over maatregelen om ecosystemen en dier- en plantensoorten te beschermen. Dat gebeurde na bijna 2 weken onderhandelen in Montreal. NOS-klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek is aangeschoven. Goedemorgen, Judith. Goedemorgen. Wat is er afgesproken in dat akkoord? Nou, er is een 20-tal doelen eigenlijk afgesproken die er allemaal toe moeten leiden dat voor 2030, het verlies aan biodiversiteit wordt gestopt. Nou, en een van de belangrijkste afspraken is de 30-by-30 afspraak. Dat betekent dat 30% van het land en 30% van de zee beschermd natuurgebied moet worden. En dat betekent bijvoorbeeld ook voor Europa, daar zitten we nu ongeveer op de helft. Dus dat er nog de helft bij moet komen aan beschermd natuurgebied. Mm-hmm. Aan de andere kant ook nog 6 miljard hectare aan aangetaste ecosystemen die ook hersteld moeten worden. En een heel financieringsmechanisme om dat te gaan financieren. $200 miljard per jaar moeten in 2030 vrijgemaakt worden. Oké, okay. Is dit een succes? Ja, nou ze noemen het wel het 1,5 graad moment voor de natuur. Dus dit is een heel belangrijk akkoord. Maar de mensen die ik tot nu toe al even kort heb gesproken, die zeggen wel, ja, het ligt ook heel erg aan de implementatie. Want er is dan wel zo'n bedrag genoemd, bijvoorbeeld van $200 miljard. Maar hoe gaat dat precies betaald worden? Welk deel daarvan komt gaat van de rijke landen naar de ontwikkelingslanden? En in die implementatie, daar zit echt, de details moeten echt duidelijk worden. Maar je ziet ook hoe het is gegaan bij de klimaattop bijvoorbeeld. Daar is ook veel geld beloofd en daar is nog lang niet alles van binnen van wat er beloofd is. We zagen ook dat het moeizaam ging, hè, die klimaattop in Egypte. Hoe verliep deze top? Nou, hier was ook echt 3 dagen van tevoren zeiden ze, dit gaat een grote mislukking worden. Maar toen kwam toch ineens de gastheer China. Het is in Canada, maar eigenlijk is China de gastheer, maar dat is vanwege coronamaatregelen is het naar Canada verplaatst. Maar kwam China ineens met een concept akkoord. En dat was eigenlijk heel ambitieus. Daar was eigenlijk iedereen heel erg verbaasd over. En toen kwam het in een stroomversnelling en hebben ze toch dit akkoord kunnen sluiten. Ik dacht snel tekenen. Snel afhameren. Ja. En dan, maar er waren nog steeds wel een aantal landen, zoals de Democratische Republiek Congo, die blijven eigenlijk zich verzetten. Die hebben ook niet ingestemd op dit moment. Omdat zij zeggen van wij willen eigenlijk meer waarborgen dat het ook echt dat geld naar ons toe komt vanuit die rijkere landen. Okay. Ze hebben niet ingestemd en daarvan weten we dus ook nog niet precies hoe dat gaat lopen. Dankjewel, Judith van der Hulsbeek. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:30. Ja, meer mensen doen dus een beroep op de voedselbank, hoorden we net in de reportage. En dat is in Amsterdam ook zo. 400 gezinnen zijn het, hè, Marlijn Moorman? Erbij. Dus we zitten nu op ongeveer 1850 huishoudens die gebruik maken van de voedselbank. En we zien elke maand weer een toename. Ja. Ja. In de hoofdstad leeft nu 1 op de 5 huishoudens onder het sociaal minimum. Dat is een grandioos grote hoeveelheid. En zelfs met een prijsplafond blijft de energierekening hoog. De prijzen van veel andere producten stijgen ook. En er wordt verwacht ook nog, ik las een rapport van de Rabobank, dat het nog verder door gaat stijgen. Nou, met u, Marleen Moorman, zou nog een keertje voorstellen. Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg en Armoedebestrijding in Amsterdam. Gaan we het hebben over armoede in onze hoofdstad. En vooral ook, hoe ziet het komende jaar eruit? Hey, kan die portemonnee van de Amsterdammer een beetje gestut worden? Even kijken, 28.000 Amsterdammers. Laten we even kijken naar wat Amsterdam nu doet. Hè? 28.000 Amsterdammers met een langdurig laag inkomen hebben vorige week een extra toeslag van de gemeente gekregen. Een hogere toeslag ook dan normaliter. Toch een beetje pleisters plakken? Ja, en dit is er één, want we doen nog heel veel meer. We hebben net ook de grens voor alle armoederegelingen van 120 naar 130%. Dat betekent dat alles wat je in Amsterdam kan krijgen als je arm bent, dat dus nu voor een grotere groep beschikbaar is. Mm-hmm. Voor kindregelingen is dat zelfs naar 150%. Maar het zijn inderdaad pleisters. Hè. Het is eigenlijk gewoon ook pijnlijk om... dat je moet zeggen, oké, tot 130 of tot 150% van het wettelijk sociaal minimum kan je eigenlijk niet rondkomen. En moet je dus gesteund worden door de gemeente met extra armoederegelingen. Dat geeft dus duidelijk aan dat wettelijk sociaal minimum veel te laag is. En dat is waar we het over moeten hebben. Dit gaat over bestaanszekerheid. Ja. En ik vind dus, kijk, eigenlijk zou je willen dat je in de stad helemaal geen armoederegelingen hebt. Omdat het niet noodzakelijk is. Omdat mensen gewoon zeker kunnen zijn van een goede bestaanszekerheid. En dat staat zo ontzettend onder druk. En ja, het pijnlijkste is dan natuurlijk dat je inderdaad de rijen bij de voedselbank ziet ontstaan. Want dat betekent dat mensen gewoon niet eens meer in hun meest basale, fundamentele levensbehoeften kunnen voorzien. En tegelijkertijd zie je het aantal miljonairs ook verdubbelen. He, dus er is iets heel geks gaande. Dat je ziet dat het mensen die het heel goed hebben, die krijgen het steeds beter. En mensen die eigenlijk al niet rondkomen, die staan steeds meer onder druk. En dat gaat ook voor een steeds grotere groep gelden. Ja, en daarvoor ligt natuurlijk een grote verantwoordelijkheid in Den Haag. Het kabinetsbeleid ligt eraan ten grondslag. En die hebben ook met een plan gekomen. Het minimumloon gaat bijvoorbeeld omhoog. Maar even gaat dan om 10% omhoog, terwijl de inflatie meer stijgt. Nou, mijn volgende vraag was inderdaad, gaat dat dan iets doen? Nee, is dat het antwoord? Nou, wel wat. Kijk, ik moet ook niet zeggen, want er zijn inderdaad allemaal noodpakketten en het prijsplafond gaat ook zeker wat doen. Maar we zien dat we eigenlijk een veel fundamenteler probleem hebben met elkaar. En dat gaat niet alleen over de inkomenskant. Ja, die staat ontzettend onder druk. En daar moeten we ook echt met elkaar... Je moet op het moment dat je gewoon werkt, moet je rond kunnen komen. En dat geldt voor heel veel mensen nu niet. En dat heeft ook heel erg te maken met de lastenkant. Je vaste lasten. We hebben het vaak in Den Haag over koopkracht. Maar je kiest er niet voor om je huur te kopen, of je energie te kopen, of je zorgkosten te kopen. Dat zijn basale behoeftes die je hebt. En maar hoe veel mensen kunnen dat gewoon nu niet meer betalen? En dat is heel zorgelijk. Ja, dan zit u in de gemeente en nog niet in Den Haag. Nog niet in een kabinet ook bijvoorbeeld. Maar stel nou dat u even, ik neem even mee, misschien wellicht naar de toekomst, wie weet, de utopische gedachte dat u het voor het zeggen heeft als het hierom gaat. Hoe zou u het dan inrichten? Nou, één ding is heel belangrijk en dat is dat inderdaad dat minimuminkomen omhoog gaat. Dat mensen gewoon gewaarborgd worden in een goed inkomen. Maar tegelijkertijd dat we er ook weer veel meer over gaan. Het feit dat nu de enorme energiecrisis gaande is, dat de energieprijzen zo uit de pan kunnen reizen en door het dak kunnen gaan, dat heeft er ook wel heel erg mee te maken dat we er gewoon niet meer over gaan. Hetzelfde zie je natuurlijk op de woningmarkt. Nou, ik zeg het al, we hebben het over markt. Terwijl we het eigenlijk zouden moeten hebben over volkshuisvesting. Het is gewoon een sociaal grondrecht. Iedereen heeft het recht op een dak boven zijn hoofd. En je ziet dat inderdaad veel meer dingen markt zijn geworden. Ja. Waardoor degene die sterk staan, Dus de wedstrijd winnen. Ik zou sowieso de overheid meer regie willen geven. Ja, weer. Ik zou willen dat het veel minder een wedstrijd wordt. Ja. Daar zijn ze toch wel mee bezig, ook het kabinet, heb ik het idee. Je ziet dat op dit moment de wal het schip aan het keren is. Hè. We hebben heel lang in een beleid gezeten waar er eigenlijk steeds meer weggegeven werd aan de markt. En je ziet nu dat daar de nadelige consequenties steeds zichtbaarder worden. Ook voor een steeds grotere groep. Steeds meer ook voor de middenklasse. Nou, daar gaan we het zo meteen met Willem Botermans ook vast over hebben. En daarmee komt het dus ook steeds meer aan de oppervlakte. Maar de mensen die het slechtst hebben, die komen daarmee nog meer onder druk. Ja. Nou kwam vorige week een ander bericht van de Rabobank. Dat ging over de economische voorsprong van Amsterdam bijvoorbeeld. Die is veel groter ten opzichte van de rest van Nederland. En daarmee wordt de kloof vergroot tussen Amsterdam en de rest van het land. Wat denkt u nou als u dat leest? Nou, twee dingen. Ten eerste, je moet natuurlijk altijd welvaart goed met elkaar delen. Dus dat er grotere verschillen ontstaan, dat is niet goed. Want je wil toch samenleving, dat betekent dat je het ook echt met elkaar samen doet. Mm-hmm. En ten tweede, dit is alleen maar economische voorspoed. We hadden net het bericht over de biodiversiteit. Er is natuurlijk veel meer dan geld verdienen. Er is veel meer dan groei. Het gaat over brede welvaart. Hoe zorg je ervoor dat mensen hun privéleven goed in balans kunnen brengen met hun werk? Wat is de impact op het klimaat? Mm-hmm. Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar een goed leven kunnen leiden? En ik zou het belangrijk, en dat zie je wel uit balans raken in Amsterdam. Dus je ziet dat we het economisch goed doen. En tegelijkertijd zie je dat de ongelijkheid toeneemt. Ja. En dat daarmee ook eigenlijk de ziel van de stad heel erg aan het veranderen is. Op het moment dat Amsterdam alleen nog maar een stad wordt voor de hele welvarende, omdat dat de enigen zijn die überhaupt nog een plekje kunnen verwerven in de stad, dan krijg je een heel ander soort stad. Amsterdam is juist altijd de stad geweest van vrijheid, waar iedereen naartoe kon trekken als vrijdenker. En daar is eigenlijk steeds minder ruimte voor. Dus je verandert het karakter daarmee van de stad. Ja. En de vraag is ook, ook de mensen die het zelf heel goed hebben, hun kinderen gaan ook naar school. Ze hebben ook zorg nodig. Wie doet dat dan nog? Hè? Dus wie zijn dan nog de mensen in de stad die zorgen dat je überhaupt de publieke voorzieningen in stand kan houden? Dat is het grote plaatje, als u het voor het zeggen zou hebben. Even terug naar nu, waar u het voor het zeggen heeft in Amsterdam. Als het gaat om bijvoorbeeld die armoederegelingen, weet u iedereen te bereiken? Denkt u? Of zegt u nou eigenlijk? Nou, dat is best complex. Wij weten het natuurlijk voor de mensen die wij kennen. Bijvoorbeeld de mensen die in de bijstand zitten. Mm-hmm. We hebben inmiddels zo'n 85.000 energietoeslagen verstrekt. En een heel groot deel konden we gaan doen aan de mensen waarvan we al weten dat ze onder het bestaansminimum zitten. Maar omdat het voor een steeds grotere groep gaat gelden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook ZZP'ers, mensen in kleine contracten, die er dan weer uit. Ja, die groep mensen weten niet altijd meteen dat ze aanspraak kunnen maken op die armoederegelingen. Dus dat is inderdaad in het bereik complexer. Ja, want ik heb een onderzoek gelezen ook van uw gemeente, waaruit blijkt dat ruim 2/3 weet dat iedere Amsterdammer in elk stadsdeel gratis hulp kan krijgen, bijvoorbeeld bij geldproblemen. Maar dat betekent dus dat 1/3 dat niet weet. Dat is nog steeds een hele grote groep. Ja, en die weet het überhaupt niet. Laat staan dat ze het komen halen. Nee, en je wil juist heel vroeg erbij zijn om problemen te voorkomen. Ja. Hè, grotere problemen. Daarom doen wij ook bijvoorbeeld veel aan vroegsignalering. Dus wij hebben afspraken met allerlei partners, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars, dat op het moment dat er een betalingsachterstand ontstaat, dat ze ons een melding geven, zodat we zo snel mogelijk erop af kunnen gaan om te kijken of er schuldhulpverlening geboden kan worden. Ja, ja. En je ziet dat soort meldingen inderdaad ook echt aan het exploderen zijn op dit moment. Dus gelukkig hebben we dan een goed team die erop afgaat om erger te voorkomen. Maar dat is wel heel noodzakelijk. Ja, en er is ook nog iets als uw eigen begroting. Ja. Want er is geld voor nodig om de portemonnee van deze arme Amsterdammers een beetje te stutten. De schuld loopt op in de stad, weten we. Van wethouder Hesser van Buren, die heeft dat bij bekendmaking van de begroting bekendgemaakt. Ja. Nu komt het komend jaar wel goed, begreep ik. Alleen richting 2026 voorziet de wethouder grote problemen. Hoe kijkt u dan naar de toekomst als u denkt, want dit is natuurlijk niet morgen voorbij? Nee, en dit gaat eigenlijk over hoe werken de gemeenten samen met het Rijk. Hè? Je ziet dat de gemeentes inderdaad steeds meer vooraan komen te staan, omdat als de bestaanszekerheid onder druk komt, dat de gemeentes daarop gaan acteren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook goed. Wij kennen onze bewoners. Daarom hou ik ook zo ontzettend van de lokale politiek, zeg ik toch nog ook maar even. En vind ik het heel mooi om juist wethouders te zijn in een gemeente. Maar het betekent wel dat wij voldoende geld moeten krijgen van het Rijk om die taak ook goed te kunnen doen. Hè? Wij hebben niet een eigen belastingssysteem waarmee wij ons eigen geld ophalen. Dus wij zijn zegt heel de wethouder Financiën, ik voorzie een gat van 90 miljoen euro op de begroting in 2026. Ja, dat betekent dat dan dus bezuinigingen moeten komen. Ja, dat willen wij natuurlijk koste wat kost voorkomen. Want daarmee raak je altijd degene die het meest nodig hebben. Hè? De mensen die zelf al goed rond kunnen komen, die zijn niet afhankelijk van de gemeente. Het zijn juist de mensen die echt steun in de rug nodig hebben, die je daarmee raakt. Dus dit is op dit moment een heel belangrijk gesprek met het Rijk. Op het moment dat het Rijk ook vindt, de gemeentes moeten aan zet. En dat zie je nu heel veel rondom ook bijvoorbeeld de energiearmoede. Mm-hmm. Dat wij inderdaad daar een grote bijdrage leveren. Maar dat betekent ook wel dat je het geld daarvoor nodig hebt, wat wat je, om je taak goed te kunnen doen. Ja, om die pleisters te kunnen blijven plakken. Ja, en het liefst wil je natuurlijk geen pleisters. Hè? Je wil geen pleisters plakken op een ziek lichaam. Nee, je wil maar dat is wel dan eventjes de realiteit. Ja. Ja, meneer Boterman, u heeft nog samen met mevrouw Moorman in de onderwijscommissie gezeten, begreep ik. U bent sociaal geograaf. Wat kunt u nou betekenen als het gaat om bijvoorbeeld kansenongelijkheid en dus ook armoede? Want het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, nou ja, het onderzoek dat wij doen gaat over kansengelijkheid in de stad, ongelijkheid in de stad en op welke manier ruimtelijke processen ook daar een rol in spelen. Mm-hmm. Dus we zitten natuurlijk altijd vooral aan de analysekant, maar we staan graag ook politici bij als het gaat om advisering. Ja. En maar wat kan u dan betekenen? Wat zou uw advies zijn om de wereld iets beter te maken in de stad? Nou ja, dus een aantal dingen die Marjolein net zei zijn in die zin wel in lijn met adviezen die wij ook vanuit de wetenschap geven. Van als het gaat over trends van polarisatie in de stad, grote verschillen tussen arm en rijk. Dat gaat ten koste van de sociale samenhang in de stad. Maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld politieagenten en leraren in de stad die inderdaad voorzienende functies hebben in die stad, dat die ook een plek moeten hebben. Mm-hmm. Dus daar inzicht in verschaffen is wel wat wij doen. Ja, dus het gaat om de inrichting van de stad, die daar dus van belang is. Het gaat om geld is van belang, de inrichting überhaupt van, denk ik, ons hele belastingstelsel is hier van belang. Er zijn veel lagen in. Is er misschien ook een verandering die in ons allemaal moet zitten? Ik bedoel, jongeren van nu groeien op in een systeem waar individualisme meer de overhand heeft dan vroeger. Maar het raakt nog te keren op lokaal niveau? Ja, maar het raakt ons ook allemaal. Als je kijkt op dit moment naar het lerarentekort. Hè, vorige week hebben we cijfers gepresenteerd waarin we laten zien dat opnieuw het lerarentekort is gegroeid. Inmiddels zitten we al rond zo'n 18%. Dat is enorm. Dat betekent dat heel veel kinderen die opgroeien gewoon geen vaste leraar voor de klas hebben. Nee. En er was een noodplan lerarentekort en dat heeft niet geholpen. Nou, niet voldoende in ieder geval om deze trend te keren. Tegelijkertijd zie je een ontzettende tekorten in de zorg. Dus eigenlijk alles wat we collectief met elkaar hebben gemaakt, staat op dit moment onder druk. Tim Sjongers, onze directeur van het wetenschappelijk bureau, die zegt ook wel, je eigenlijk alle sociale grondrechten, of dat nou gaat over wonen, of dat nou gaat over onderwijs, of dat gaat onder zorg, eigenlijk bij alle sociale grondrechten is op dit moment een crisis gaande. Ja. Nou, dan zou je toch met elkaar als samenleving toch echt wel goed moeten gaan nadenken. Wat gaat er nou mis? En daar moet je echt met elkaar goede oplossingen voor gaan vinden. Want dit raakt niet alleen maar de mensen, zoals soms zo lelijk wordt gezegd, aan de onderkant. Nee, dit raakt ons uiteindelijk allemaal. We zijn echt. Maar kunt u daar, want u zit in Amsterdam, u zit niet aan alle knoppen, wil ik maar zeggen. Wat kunt u dan doen? Nou, maar we zitten wel heel dicht bij onze bewoners. En dat geldt niet alleen voor Amsterdam. Dat geldt voor wethouders in het hele land. Die ook met elkaar aangeven, ja, hier moet echt wat aan gebeuren. Het mooie is ook dat je op lokaal niveau vaak helemaal niet meer die politieke verschillen ziet. Omdat iedereen ziet over het hele land heen, ja, dit is wat er op dit moment moet gebeuren. De bestaanszekerheid staat onder druk. Onze collectieve voorzieningen staat onder druk. En dat heeft ook echt te maken met het feit dat we heel veel van ons hebben afgezet, aan de markt hebben gegeven. Mm-hmm. En we moeten daar weer grip op krijgen. Ja, aan de andere kant, de kleine lichtpuntjes, zijn er ook mooie initiatieven in de stad. Hè? Zoals een initiatief van twee Amsterdammers die opriepen om hun onder 90 euro energietoeslag te schenken aan mensen die het echt nodig hebben. En dat is opgelopen tot, mag ik wel zeggen, een zeer aardig bedrag. Zeker, en dat gaat bijvoorbeeld naar voedselbank of Fonds Bijzondere Noden. En dat laat dus ook wel zien dat er nog steeds heel veel solidariteit is in de samenleving. Dus niemand kan mij vertellen dat de solidariteit weg is. De meeste mensen willen dat het ook goed gaat met een ander, niet alleen maar met zichzelf. Je wil in een land leven waarvan je er zeker van kan zijn dat het met andere mensen ook goed gaat. Dat is het goede nieuws. Is dat, ik geloof dat die in die solidariteit. Hè? Dus ik weet ook zeker dat we dat met z'n allen terug kunnen veroveren. Maar daarvoor moeten we wel aan de slag. Bedankt voor het gesprek. NPO Radio 1 podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettende leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nou, Anna, eindelijk heb je het al geregeld. Want jeetje, Mina, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen?

Oekraïne spreekt van een schaduwvloot en zegt dat het graan is gestolen uit bezette gebieden Gerson en Zaporizhia. Rusland en Syrië zijn bondgenoten. In Syrië zijn grote tekorten door de langdurige burgeroorlog. Op een bedrijvencomplex in Capelle aan de IJssel woedt sinds vanochtend een grote brand. Werknemers van het bedrijf waar de brand begon zijn ongedeerd en worden opgevangen in de buurt. In het complex worden lumpia's gemaakt en verkocht. Het bestaat uit 23 bedrijfshallen. Volgens de eigenaar ervan hebben 7 of 8 hallen vlam gevat. President Poetin is vandaag op bezoek bij president Lukashenko van Belarus. Ze gaan het hebben over nauwere samenwerking en verwachten ook dat het gaat over de inval in hun gezamenlijke buurland Oekraïne. Het is voor het eerst dit jaar dat Poetin naar Belarus gaat. Meestal gaat Lukashenko naar Moskou. Ruim 4,4 miljoen mensen hebben gisteren de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk gezien op NPO 1. De live-uitzending is daarmee het best bekeken programma van de afgelopen dag, meldt de stichting Kijkonderzoek. Argentinië werd wereldkampioen na een spannende finale waarin Frankrijk met strafschoppen werd verslagen. De Europese energieministers hopen het in Brussel eens te worden over een maximum inkoopprijs voor gas. Die is bedoeld om de energierekening voor burgers en bedrijven betaalbaar te houden. Als de prijs op de gastermijnmarkt enige tijd boven een bepaald maximum uitkomt, treedt het correctiemechanisme in werking. Er wordt nog onderhandeld over de hoogte van dat maximum. Nederland is bang dat Europa geen gas meer krijgt, omdat handelaren dan ergens anders meer kunnen verdienen. Er is tot nu toe ruim 15 miljoen keer gestemd op de poll van Elon Musk. Hij zet een vragenlijst online waarmee mensen kunnen aangeven of hij als Twitter-directeur moet aanblijven. Tot het middaguur kan er worden gestemd. Musk vindt dat een eerlijke gang van zaken, maar dit soort peilingen zijn eenvoudig te manipuleren, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel bots geautomatiseerde accounts meedoen aan zo'n peiling. Wat we wel zien is dat er heel veel wordt gestemd. Een meerderheid, 57%, zegt nu ook dat hij moet opstappen. En ja, tenslotte heeft Musk vaker deze vorm gebruikt om grote besluiten te nemen. Onder meer over de terugkomst van Donald Trump. Nou ja, daar heeft hij zich toe aan gehouden. Dus je zou kunnen zeggen dat hij zich ook hier misschien aan gaat houden. Musk zei eerder al dat hij de dagelijkse leiding van Twitter uiteindelijk aan iemand anders wil overdragen. En het weer bewolkt en regen, later van het zuiden uit geleidelijk droger. Verder vrij veel wind vandaag en het wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen bewolkt en regen en een graad of 11. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, 5 over 11, hoe is het nu op de weg? Er staan een paar files op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Zuid 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht bij de Wijkertunnel door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, de A22. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een spoedreparatie afgerond. Inmiddels de rijbaan is daar weer vrij. Op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Ster. De zee die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Het probleem? Tja, boodschappen, energie, alles wordt duurder. Maar mijn inkomen blijft gelijk. Ik red het niet meer. Of ik een kans voor haar zie? Ja, ik denk dat er mensen zijn die mijn energiecompensatie harder nodig hebben dan ik. Daarom heb ik mijn €190 gedoneerd aan Kansfonds. Kunt u ook doen op kansfonds.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de kampschilders van Jan Brokken. Over de kamptijd van zijn ouders en de reddende kracht van kunst. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker, de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman. Met haar hadden we het over de stad die haar ziel verliest, omdat de balans tussen economische groei van de stad als geheel en die van de individuele Amsterdammer nogal scheef is. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is: een pop van welk beroemd filmpersonage heeft op een veiling $2,5 miljoen opgebracht? Oh. Van. He said phone? He said phone? Can't you understand English? He said phone. Oh. Ja, Marjolein Moorman, wij zijn van hetzelfde bouwjaar, geloof ik. Ja, wij weten het antwoord. Nee, niet zeggen. Ja, dat was te laat. Nou, als u goed geluisterd heeft, de quizkandidaat van vandaag, dan weet u het antwoord. Goed, we gaan snel door naar het volgende onderwerp. Om met u woorden te spreken, mevrouw Moorman, van volkshuisvesting naar woningmarkt. Het woningbouwbeleid in Amsterdam is de afgelopen 40 jaar enorm veranderd. Van nadruk op sociale woningbouw in de jaren 80 naar moderne en peperdure appartementencomplexen nu. In het boek Making the Middle Class City van sociaal geografen Willem Boterman en Wouter van Gent blijkt de middenklasse hierin een grote rol te spelen. En een van die auteurs is dus hier, Willem Boterman. Ja, eerst maar even een klein geschiedenislesje. Jullie schrijven in het boek over de roemruchte wethouder in Amsterdam, Jan Schaefer. Fris ons even op. Wie was hij ook alweer en waarom bouwde hij vooral sociale woningbouw? Jan Schaefer was wethouder voor de Partij van de Arbeid. Daarvoor staatssecretaris van volkshuisvesting geweest in het kabinet van Den Uyl. En hij was de zoon, een echte geboren getogen Amsterdammer. Zelf ook een banketbakker van beroep voordat hij de politiek inging. En hij voerde in de jaren 80 nog echt klassiek volkshuisvestingsbeleid. Met een hele sterke nadruk op de sociale woningbouwsector. Maar die niet gereserveerd was voor arme mensen, maar eigenlijk voor bijna iedereen. Ja. Een hele inclusieve manier van een benadering van wonen als inderdaad een recht. Ja. En niet als een goed dat verhandeld kan worden. Ja. In tegenstelling tot nu zien we vooral dure woningen die gebouwd worden. En is sociale woningbouw echt met name voor de onderklasse financieel gezien. Was dat ook de reden waarom jullie het boek hebben geschreven? Dat jullie dat zagen veranderen? De reden dat we het boek hebben geschreven gaat vooral over de verwondering over hoe Amsterdam zo ongelooflijk snel is veranderd in de afgelopen 40 jaar. Ons boek houdt wel op in 2016, 2015. En er is natuurlijk daarna ook weer meer gebeurd, maar onze analyse gaat tot die tijd. En we verwonderen ons gewoon over ook hoe een hele rode stad, dat die gewoon 100 jaar lang het bastion van de Partij van de Arbeid en andere linkse partijen is geweest, toch zo sterk is veranderd. En natuurlijk zijn er internationale en nationale trends, maar er is ook sprake geweest van politieke veranderingen en wat wij noemen een middenklasse politiek, die we eigenlijk over die 40 jaar periode hebben uitgezocht. Ja, en wie is dan volgens jullie die middenklasse? Want dat moeten we even duidelijk hebben in deze. Ja, dat is voor de luisteraars wel heel handig om te weten dat als we het hebben over middenklasse, dan hebben wij het eigenlijk over het Engelse term middle class. En die correspondeert niet echt met het idee van Jan met de pet of Jan Modaal in Nederland. We hebben het over hoger opgeleide met een midden tot een hoger midden en hoger inkomen. Dus het gaat echt over de hoger opgeleide. Dus als je een Nederlandse vertaling van het boek zou hebben, is het meer making de hoogopgeleide stad. Ja, en die groep heeft het veel voor het zeggen. Ja, die heeft het veel voor het zeggen. Die zijn weliswaar niet per se de meerderheid in de stad, maar hebben wel de zwaarste stem. Zowel politiek, maar ook in verhalen over wat de stad is en voor wie die is. Ook in media. Ook in media. Ja. En die hebben dus ook in toenemende mate de vruchten kunnen plukken van die stad. Ja. Ten koste van anderen. Niet per se uit kwade wil, maar wel als gevolg van economische, sociale, demografische en politieke trends. Ja, het gaat dus om de vraag hoe we numerieke minderheid eigenlijk de stad naar zijn hand in veden te zetten en hoe we dat terugzien in de woningbouw. Onze verslaggever Thomas Schuurman die ging met de andere auteur van het boek, Wouter van Gent, langs een paar plekken in Amsterdam waar die verschillen goed zichtbaar zijn. Ja, we staan bij de Sint-Denis-sluis, vlakbij het stadhuis. Waterloopplein achter ons. Ja, we staan hier bij een aantal woningen. Het Pentagon heet dit hier links. Dat is een beetje een jaren 80 gebouw. Destijds ooit een prijs gewonnen. En de reden dat ik hier sta is, ja, dat zijn hele mooie woningen. Het zit aan het water. Het water loopt ook daarachter. Het is ook een heel mooi binnenhofje. Het is in de jaren 80 sociale woningbouw gebouwd. En op dat moment ook het duurste sociale woningbouw ter wereld. Omdat eronder loopt een metrolijn. En dat moest gedempt worden, hè, die trillingen van die metro. En niet alleen hier, maar in eigenlijk deze hele buurt, vanwege die metro en die vernieuwing, is er allemaal sociale huur gekomen. Allemaal vrij kleine woningen, maar hele betaalbare woningen waar iedereen terecht in kon. De straat loopt naar de Nieuwmarkt, hè, even verderop. Hoe zit dat dan nu met die huur? Ja, nou, het is nu nog gelukkig veel in de sociale huur, maar ook in deze buurt zijn veel van die woningen zijn verkocht. En dat is in de rest van de stad nog veel meer. Dus we staan hier in het centrum, maar ook in de wijken eromheen en zelfs aan de wijk aan de buitenkant zijn veel sociale huurwoningen nu verkocht. Die zijn verkocht om de buurt op te knappen, maar ook om een soort centrummilieu, het gentrification, die buurten dus eigenlijk. Goede burgerij moest er meer in komen. Ja, eigenlijk wel. Het idee was dat die buurten niet meer, ja, die moesten eigenlijk aan een nieuw soort stedeling plek bieden. De nieuwe hoogopgeleide, daarvoor waren niet alleen cafés en leuke bioscopen, restaurants nodig, maar ook natuurlijk de woningen. Gezellig en zo. Gezellig, ja. Maar die wel het driedubbele betalen van wat ooit een sociale huurwoning was. Dat is natuurlijk heel erg ironisch. Pakken we de metro. We staan daar achter het Centraal Station met uitzicht op het IJ en kijken we vooral naar Amsterdam-Noord. Ja, daar rechts zie je de IJpleinbuurt. Die is in de jaren 80 is ontwikkeld door, of in ieder geval ontworpen door Rem Koolhaas. En een bekende architect. Een hele bekende architect. En eigenlijk een heel grappig voorbeeld. Het is op de zuidkant van het water. Tegenwoordig zou een ontwikkelaar een moord doen om daar iets te mogen ontwikkelen. Maar in de jaren 80, wat hebben ze toen gedaan? Dat was een oude haven. En ze hebben daar flats, allemaal sociale huur, waar iedereen in kon. En die hebben ze haaks op het water gezet, zodat iedereen zon in de straat krijgt. En iedereen eigenlijk kan genieten van het water en het licht. En dat is een heel collectivistische benadering van stedenbouw. En dat wilde jij graag afzetten ten opzichte van die woontoren. Helemaal links en in de verte daarvan. Ja, als je naar links kijkt helemaal, dan zie je het Westerdok. En daarachter ook de houthavens en het Pontstijgergebouw. En dat zijn gebouwen die zijn helemaal gemaakt. Dat zijn woningen voor optimale winst. En voor met name dat Pontstijgergebouw, daarbovenin zitten hele dure penthouses. En daar was de gemeente ook heel erg trots op toen dat klaar was. Zo van, kijk eens, wij hebben ook appartementen waar de superrijken eigenlijk een plekje kunnen krijgen. Nou, nu wonen daar ook gewoon normale mensen natuurlijk. Maar dat is een heel andere manier over nadenken over de stad. Sociaal geograaf Wouter van Gent was dat dus. Het gaat vaak over gentrificatie. Het woord is hier ook al voorbij gekomen, deze uitzending. De buurt opknappen, zodat er ook mensen met meer geld komen wonen. Hoe zie je daar in de hand van die middenklasse-elite? Het proces van gentrification gaat eigenlijk over het binnentrekken van die hogere middenklasse in buurten die voormalige arbeiderbuurten waren. Dus het proces gaat over deze groep die gebieden binnenkomt. Alleen is de vraag is, hoe komen ze er binnen? En voor een deel, en daar leggen we de nadruk op in ons boek, is dat ook het gevolg van beleid. Bijvoorbeeld de verkoop van die sociale huurwoningen. Gedeeltelijk ook door nieuwbouw, sloop en nieuwbouw. Maar ook andere vormen van interventie door bijvoorbeeld het aantrekken van specifieke horeca of specifieke winkelgelegenheid om die middenklasse het naar de zin te maken in die buurten. Oh ja, liever een biologische markt dan een buurthuis bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Marjolein Moorman, tussen 2006 en 2010 had uw partij het mede voor zeggen. Cody Hossenbach heeft eerder ook al gezegd in een lezing dat hij de rol van de Partij van de Arbeid op lokaal niveau en ook van GroenLinks kwalijk vindt, omdat zij mede ervoor gezorgd hebben dat het aantal sociale huurwoningen is gedaald. Neemt u dat uw partij kwalijk? Ik vind wel dat we erover na moeten denken, hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? Want het is precies zoals Willem Boterman hier net ook schetst. Volkshuisvesting, sociale huur, was altijd juist voor iedereen. En daar heeft Amsterdam een enorme traditie in. Ook bijvoorbeeld het Schip, een van de allermooiste gebouwen van Amsterdam, in Amsterdam-West, door Michel de Klerk, architect, neergezet. Dat was betaalbare huur voor iedereen. En dat is natuurlijk, ik had het eerder al over de sociale grondrechten. Zo wil je kijken naar je woningbouw. En het is inderdaad heel pijnlijk dat sociale huur steeds meer is geworden voor een kleinere groep mensen die zich daar bijna voor moet verexcuseren. Ja, maar dus uw partij, dat lijkt me ook pijnlijk. Ja. Ja, nou, wij waren, zeker in Amsterdam, hebben we natuurlijk heel lang aan het roer gestaan. Er heeft natuurlijk veel plaatsgevonden, en niet om te veel te verexcuseren, maar inderdaad, in de tijd dat Jan Schaefer aan de macht was in Amsterdam, toen gingen de gemeentes ook nog echt over de corporaties. Mm-hmm. Wij waren gewoon de baas. En de corporaties zijn natuurlijk ook, daar kom ik weer, op afstand gezet begin jaren 90. Toen is dat eigenlijk weggegeven, ook weer aan de markt gegeven. En dan zie je. Maar goed, er is ook een bonenvisie opgesteld waarin stond dat het aantal sociale huurwoningen met 75.000 verminderd moest worden. Ja, maar dat was echt VVD-beleid destijds. Ik weet nog heel erg goed inderdaad dat in Amsterdam op een gegeven moment Wiebes, destijds wethouder, heel duidelijk aangaf het aantal sociale huurwoningen moet verminderen. En gaf daarbij ook bijna aan van ja, want anders gaat het niet goed met de stad. En dat is iets waar ik was destijds raadslid, in ieder geval altijd echt enorm tegen heb verzet. Want het probleem is, op het moment dat je je betaalbare woningen uit je stad kwijt bent, dan krijg je het niet meer terug. Maar ook het verandert je stad heel erg. Ik vind het mooie van Amsterdam altijd dat we de stad zijn van iedereen. En je moet je daarin ook realiseren, mensen die minder hebben, die hebben niet de keuze, ga ik huren of ga ik kopen. Die hebben niet de mogelijkheid om zichzelf daarin alles. Nee, die hebben gewoon helemaal geen keuze. Als gemeente inderdaad steunen. Dat is ook de reden dat we in Amsterdam nog steeds 40% van wat we bouwen is sociaal. Mm-hmm. En er blijven ook heel erg hard aan vasthouden. Ja, maar dat is gedaald de afgelopen jaren dan weer van 49% naar 41%. Ja. Wat ik wel interessant vind, want de huidige woonminister Hugo de Jonge, die probeert het tij wel te keren. Bijvoorbeeld door het woningwaarderingsstelsel, waardoor meer huren gekapt kunnen worden op een bepaald bedrag. Maar hij wil dus ook inderdaad dat alle gemeenten minstens voldoen aan 30% sociale woningbouw. Nou, daar voldoet Amsterdam dus ruimschoots aan. Dan zegt de minister, zij mag zich concentreren op de bouw van woningen voor middeninkomens. Zet dat wat u betreft nou de juiste zoden aan de dijk? Nou ja, in feite is dat natuurlijk in een zekere zin een voortzetting van middenklassepolitiek. Maar dan met een sterkere focus op lagere middeninkomens. Waarbij er ook wordt gekeken naar hele specifieke beroepsgroepen, waarvan er dan wordt gezegd, jullie zijn wel belangrijk voor de stad. Leraren, politieagenten bijvoorbeeld, En natuurlijk zijn dat soort groepen belangrijk, maar dit soort specifiek beleid voor bepaalde groepen is natuurlijk een doekje voor het bloeden tot op zekere hoogte. Dus en die 30% norm, kijk, Amsterdam komt inderdaad van een gigantische sociale voorraad die heel breed was. Ja, 65%. Op het hoogtepunt van de jaren 90 was eigenlijk bijna 80% van de woningen viel in het sociale regime. Ook een groot deel van de particuliere huurvoorraad werd binnen het sociale regime verhuurd. En die is voor een groot deel verdwenen, maar ook de verkoop van sociale huurwoningen. Maar in feite is die discussie over van, welke gemeenten moeten nou 30%, sommige moeten omhoog, andere moeten naar beneden. Dat is een soort eenheidsworst denken waar je helemaal niks aan hebt. In de zin van, steden zitten niet op dezelfde manier in elkaar qua demografische dynamiek. Nee, als dus ook dorpen. In een denkverandering die we door moeten maken. Dat we weer trots moeten zijn op woningen bouwen voor iedereen. Ja, wat ik heel interessant vind, is dat het CDA in feite de transitie van volkshuisvesting naar de markt veel eerder heeft doorgemaakt nog dan de Partij van de Arbeid, die dat in de jaren 90 doormaakte. En nu zie je met Hugo de Jonge misschien een kleine kentering daar ook. En dat kan ook positieve effecten hebben, ja. Bedankt voor dit gesprek. Nieuws dan via de NOS. Afgelopen weekend is het extra druk geweest op de spoedeisende hulp en in de ziekenhuizen. Allemaal vanwege de gladheid natuurlijk. Verschillende hulpposten moesten onder meer opschalen om de toestroom aan te kunnen. David Baden is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot was de druk afgelopen dagen? Ja, het was echt topdrukte. Ik werkte zelf eigenlijk al op vrijdagochtend. En ik dacht een rustige dienst te beginnen. Maar het begon eigenlijk vanaf de ochtend al met enorme aantallen mensen. En we hebben in die ochtenddienst al net zoveel patiënten gezien als normaal gesproken een hele dag. Oh ja, wat voor gevallen kwamen er allemaal bij u binnen? Ja, eigenlijk het hele spectrum aan leeftijd en wat mensen gaan doen. Dus mensen die naar hun werk gingen, die hun pols braken, of mensen die met de fiets vielen en een schouder uit de kom hadden. Ai. Tot ouderen die even naar de winkel gingen om nog even brood te halen voor ja, toch de gladheid, dachten ze. En helaas hun heup braken. Dus we hebben echt wel alles gezien. En waarom was het nu drukker dan andere keren dat het glad was? Ja, ik denk toch omdat het weer de eerste keer was dat het glad is. En we vergeten het kennelijk collectief altijd even dat het weer glad wordt. En dat we dan dus niet denken dat wij onkwetsbaar zijn. Want we zien dat eigenlijk elk jaar, als het de eerste keer is, dat er enorme aantallen mensen komen. En daarna leren we er kennelijk weer van en doen we het wat voorzichtiger aan. Al moet ik zeggen dat zondagavond het ook nog steeds heel druk was, met ook nog heel veel mensen die ondanks de IJssel naar buiten zijn gegaan. Nou, ik hoop dat dan voor de rest van de winter deze afgelopen weken in ons collectieve geheugen gegrift zit, zodat u wat rustiger krijgt als het weer glad wordt. Dank u wel, David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Brecht van der Meulen, goedemorgen. Goedemorgen. 28 jaar, en je komt uit Haarlem. Je bent communicatiestratege bij een culturele organisatie. En je past ook vaak op katten. Ja. Dat is een hobby, denk ik. Dat klopt. Ja? Ja. Doe je dat dan voor iedereen of alleen voor vrienden en familie? Nee, inmiddels voor iedereen. Maar ik ben er nu een beetje mee gestopt. Ik heb een mooie woning in Amsterdam gevonden. En nu is mijn nomadenbestaan voorbij. Ja. En ga je dan ook een kat aanschaffen voor jezelf, zodat anderen daar weer op kunnen passen, denk je? Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren, ja. Dat is wel gezellig, hè? Ja. Eens even kijken. Als het lukt de nieuwskenner van de week te worden, dan win je €300. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we beginnen. Veel plezier. Hallo. Ja, het duurde alles bij elkaar bijna 3 uur, dat hele spektakel. Jongen. Argentina kampioen del mundo! Hoe langer het duurde, hoe mooier het werd. Argentina kampioen del mundo! Mbappé, te sneu, maar Messi 2 goals. Ze hebben het gedaan, de grote sterren. Buenos Aires staat op zijn kop. Argentinië staat op zijn kop. Je moet voorzichtig zijn, maar dit is een wedstrijd die we ons in ieder geval heel lang zullen heugen. Het was de prijs die nog ontbrak in zijn imposante carrière. Maar nu heeft hij hem. Lionel Messi, moet ik zeggen, werd gisteravond in een zinderende finale wereldkampioen met Argentinië. Frankrijk werd in een penalty-serie verslagen. Vraag 1. Het werd dus uiteindelijk toch het WK van Messi. Hoeveel doelpunten scoorde hij dit hele toernooi? 8. 7. Vraag 2. Net niet, hè? De topscorer dit WK werd de Fransman Mbappé met 8 doelpunten. 3 daarvan scoorde hij gisteravond in de finale. Daarmee werd hij de 2e speler ooit die in een WK-finale 3 keer scoorde. In welk jaar gebeurde dat de eerste keer? 86. 66. Ja, dat is het bijna, hè, steeds. Gaan we naar vraag 3, luister hier even naar. Naar verwachting biedt het kabinet vanmiddag excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Maar officieel is dat niet bevestigd. Is het niet klaar op 19 december, dan is er natuurlijk het volgende moment 1 juli. Ik vind dat een datum niet per se uitmaakt, maar dat het feit dat het gebeurt, zeg maar, dat is wel weer het mooie, zeg maar. We hebben er in Stand.nl vanmorgen ook uitgebreid over gesproken. Zal Nederland vandaag excuses aanbieden voor het slavernijverleden? Premier Rutte houdt vanmiddag een toespraak waarin meer duidelijk wordt. Op welke locatie in Den Haag wordt de toespraak gehouden? Nationaal Archief. Dat is goed. Vraag 4 dan. Over die excuses is veel commotie ontstaan. De regering van welk Caribisch eiland liet weten mogelijke excuses voor het slavernijverleden op dit moment niet te zullen accepteren? Sint Maarten. En dat is ook goed. Gaan we naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Er zat een vloek op de World Cup. Ik had Jack ook al gewaarschuwd van. Verwacht maar niet veel van mij in de World Cups. Want ik ben goed met toernooien. Maar dit jaar gaat de World Cups ook gewoon goed. En als je dan dicht bij de winst zit, dan wil ik ook gewoon altijd winnen. Jutta Leerdam. Ja. Gaat net zo snel als ik. Heerlijk. Leerdam won bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary afgelopen weekend de 1000 meter. Vraag 6 dan. Leerdam imponeerde met haar overwinning. Voor het eerst won een Nederlandse vrouw voor de hoeveelste keer op rij de 1000 meter op een wereldbekerwedstrijd? 4e keer. Ja, en dat is ook goed. Sinds het begin van haar schaatsloopbaan 6 jaar geleden won Leerdam meer dan de helft van de 1000 meter ritten die ze reed. 65 ritten, 33 zegens. Ga er maar aan staan. Goed, bij de volgende vraag krijg je de kans om de score flink op te vijzelen, want er zijn maximaal 4 punten te verdienen. En vandaag krijg je hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Daar gaan we. 4. Het licht is uit. 3. Met bloedend hart. Stop. De dijk heeft een afscheidsconcert na 41 jaar in Paradiso. We hadden nog voor 2 punten dansten we nog 1 keer op de vulkaan. En voor 1 punt gisteravond speelden we in Paradiso na 41 jaar ons laatste concert. En de woorden die we zochten zijn voorbijgekomen. Je antwoord, het is namelijk de dijk. Dus dat was goed. Eens even kijken, daarmee is jouw nieuwsfactor 7. Nou, dat is helemaal niet slecht. Maar ik zou wel zeggen, zoveel mogelijk vragen in het kanon goed proberen te beantwoorden voor een lekkere start van de week. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Op de VN-top over biodiversiteit is afgesproken dat in 2030 minstens hoeveel procent van het land en water op aarde beschermd moet zijn? 30. Goed, de Russische president Poetin is vandaag op bezoek in welk land? Belarus. Goed, in welke plaats zijn de 3 DJ's voor de actie Serious Request in een glazen huis opgesloten? Amersfoort. Goed, de Europese ministers van Energie komen vandaag bijeen om afspraken te maken over de hoogte van wat? CO2-uitstoot. Prijsplafond voor gas. Welk land won de troostfinale om de 3e en 4e plaats op het WK? Kroatië. Goed, hoeveel 1000 voorwerpen werden er volgens de NS het afgelopen jaar in de trein achtergelaten? Kunstgebitten. 50.000, zocht ik. Paus Franciscus heeft in verband met zijn gezondheid al jarenlang wat voor brief klaar liggen? Ontslagbrief. Goed, vanwege de gladheid liep de wachttijd bij de wegenwacht volgens de ANWB gisteren op tot hoeveel uur? 4 uur. 2 uur. Een marineschip van welk land is 40 kilometer voor de kust tijdens een storm gezonken? Frankrijk. Thailand. 284 asielzoekers zijn dit weekend overgeplaatst. En dat er brand uitbrak in het AZC in welke plaats? Middelburg. En dat is ook goed. En daarmee heb je 6 vragen. Goed, 42 punten in totaal. Nou, dat is een aardig gemiddelde. Denk ik. Ben je tevreden? Ja, spannend wordt het deze week. Ja, wordt spannend, ja. Vraag 13 neem ik nog even mee. Als je goed hebt geluisterd, dan heb je het antwoord al gehoord van Marjolein Moorman. Een pop van welk beroemd filmpersonage heeft op een veiling $2,5 miljoen opgebracht? Ja, dat was E.T. Dat was E.T. Heb je de film gezien? Nee, het is wel voor mijn tijd. Ja, ja, het is heel erg de tijd van Marjolein Moorman en mij. Allebei het jaar 1976. Willem Boteman kent hem ook wel, denk ik, hè, E.T. Ja, ja, ja. Ja, prachtige film. Ik raad het aan. Kijk hem vooral. Bedankt dat je hier was. Brecht van der Meulen, fijn dat je meespeelde. Dank ook Willem Boterman en dank ook aan mijn spraakmaker vandaag, Marjolein Moorman. Fijne dag. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven opeens. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Dag 299 van de oorlog in Oekraïne. Kiev ligt opnieuw onder vuur. Ik ga praten met Hans-Jaap Melissen. De oorlogsverslaggever die vannacht is teruggekomen uit Oekraïne. En met hem ga ik praten over de huidige stand van zaken, maar ook een terugblik op de afgelopen 10 maanden. Want zo lang is die oorlog al bezig. Zometeen in Sven opeen. Dat is allemaal na 11:30. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er morgen weer op de bekende tijd. Nu gaan we naar het NOS Journaal. Dat krijgt u van Jan van der Putten. Dit was een programma van KRO-NCRV.